بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قرآن کریم د فهم او د مضمون په اعتبار باندې سالور حصے او اولنۍ حصہ کې خالقیت د باری تعالی او دویمه حصہ کې بیانو د تربیت د باری تعالی او دریمه حصہ کې بیان د برکت او نظام برکت او نظام رحمانیت. نظام رحمانیت اوز دی زین سالورم حسا نمزمون پیدوار باندې شروع کی گی. قدی کے نظام مالکیت ذکر گئی. اختیار من اللہ رب العزت تے دو غټې مسلې به راوړي. یو چې مکمل اختیار د الله دی، د الله رب العزت د رضا نه بغیر څوک خلاصول نشي کولی. دویم قیامت حق دے، دی دنیا پسی یو بل اورز را روان دا جباغی کی بھئی حساب کتاب کی گی او دا بدلی میدان دی. دا دو مسئلی پدی عیسیٰ کی ذکر کئی. ندوارو سورتنو کی اولنو کی حمد آغا ذکر شو الحمدللہ. سورہ سبا کی ہم او سورت فاتر کی ہم دا دے حصو مناسبتو سورت سبا مناسبت دا احزاب سرا. سورت احزاب کی رد شفاعت قہریوں شو بلامثلہ. سورت سبا کی رد شفاعت قهریه ده بدفع شبهات. شبهات دفع کئی. رد شفاعت قهریه ده بدفع شبهات. دویم وجه سورت الاحزاب کی رد شفاعت قهریو شو. سورت سبا کی دا شرک طول اقسام رد کئی. سورت احزاب کی ویل اتبع ما یوحا الیک، سورت سبا کې دا ما یوها بیان کی مقاصد اربعا احزاب کی ویل قولوا قولا سديدا سورت سبا کی د کافرانو اقوال غیر سديدا اغرط کئی خواد شفاعت بارکیو کل شرکیاتو و اقوال غیر سدیدہ رت کئی احزاب ختم کو پامانت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ سورت سبا پہ ابتدا کی قیامت مسئلہ ذکر کی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات چاچ امانتو چکڑو ناغیو دو ٹولو انجام دعوان سورت رد شفاعت قہریہ دو دفع الشبہات سورت وی سیرے اولانا حصہ یو اشتم نمبر آیات پوری دا اولانا رکو کی مقاصد اروازی کر کئی سلور توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت بیادویم رکو کی دفع شبہات دا دفع شبہات دا دری شبہ غرط کئی دوے مئیسہ دا سورت کی دا شرک طول طرق رت کئی او طریقہ دا دعوت او بیا زورن یو یاری طبعی مضامین اغا ذکر کئی امتیازاتو کی داود و سلیمان علیہ السلام ناشنا معجزات دا جنات و عاجزی دا قوم سبا تاریخی پس منظر ابتدان مسئلہ توحید راوڑی دو آیاتونو کې یو دلیل راوڑی چې متصرف الله دی دویم راوڑی چې عالم الغیب الله دی پارسا الله پوئیگی چې کله اختیارمند الله دی او پارس پویا الله دی نو الحمدللہ طول صفتون دا خدای توب یکی آواز دا اللہ دی طول صفتون دا خدای توب یکی آواز دا اللہ حاغ ذاتی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض صرف دا غدی آغا چپ آسمانو کی دی آغا چپ ازما کی دی ہر صدا غدی دا بلچانی دی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ او صرف اغلر حمد ندی پا آخرت کی آخرت کی اغلر حمد ندی دنیا کی امد اللہ دی لکان کبوت کی تیر شو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ دنیا کی امد اللہ حمد ندی و آخرت کیم دی و دنیا کی خلق کل نسبت غیر تو کی دعوو کی اگر چینا او دویم دیکھ اشارہ دا چھ دی دنیا کی حمدو نہ ہوا ہے چھ بے آخرت کی ہوا ہے دی دنیا کی چھ سوک دا الله ر توحید بیان کی او حمد نو منی نو اخرت کې باغه حمد نو وی چې کله الله اعلان کی وامتاز الیوم ایها المجرمون چې چا دنیا کې دا الله توحید بیان کړی باغی بووی الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين چکالا په پولیس رات باندې پوری وزي ناواز بو کی الحمد لله الذي له الحمد لله سوره فاتر کی چکالا پوری وزي ناواز بو کی چې حمدنا ده الله دی الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور چکل جنتیان جنت تور نزدیشی حمدنا بووی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله چکل جنت بنگلو تلاڑشی بیا بچ کمدن آوازو کی الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ منها حيث نشاء چکل خوراکونو کی او فارغ شین بیا بوئی واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين دا حمد نبا دیوئی سرورا او تلززا خوشاله وی او دا حمد ویل بولا خوندور کئی اشاره دا چا دنیا کې دا اللہ توحید نده منلی او دا اللہ حمدونه ندی ویلی مسلمان چې سحر پاسی الحمدللہ الذی احیانا چکالا او دس مات کی بیت الخلا نہ راوزی وی الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافاني چکل ابوس کی نبیاوی الحمد لله الذي سقاني هذا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبي چکل ڈوڑای اخری نبیاوی الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين چکلم یا شوینی بیاوی الحمد لله الذي ذهب بشهر جماد الثاني وجاء بشهر رجب چکلا سملی ما سوتن نبیاوی الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له ار ټیم دې چې کمندنه د الله حمد وای جامع غوندي الحمد لله الذي كساني هذا بغير حول مني ولا قوه چې دې داسې حمدونه وای دې به قیامت کې د الله حمدونه وای وله الحمد في الاخره دا دې دې لپاره راوړو چې دنیا کې د الله حمدونه وایا چه پا آخرت کی بیادا اللہ حمد وائی پا آخرت کی دا اللہ رب زد حمد نوائی دا امت اخیریو نبی علیہ السلام و السلام لا اللہ رب العزت طول حمد نوار کری دا نبی علیہ السلام نم محمد دے محمد دا دے یومانا دا من اعطی انواع الحمد آغا هستی چه دا حمد طول قسمون دل ورکڑی شوی دی طول قسمون ول ورکڑی شوی دی سورة الحمد فاتحہ اللہ دل ورکڑی دا سورة الحمد دا نبی علیہ السلام دا امت نم پتیرو کتابونو کې حمادون دی حمادون او د نبی علیہ الصلات والسلام خپل محزنم محمد او احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام لبا قیامت کے مقام محمود ورکولے کی گی او نبی علیہ السلام فرمائی لی بیدی لواء الحمد ولا فخر لی لواء الحمد چدے دا وزما پلاس کی وی او دا زد لویائی پتور نوام شکریتا نواما طول قسمون دا حمد اللہ نبی علیہ السلام لورکڑی ولہو الحمد فی الاخرہ او آغا اللہ دے حکمت والا و خبردار دویم دلیل عالم بکل شین ہوا اللہ پوئی کی پاغبانی چن نوزی پس مکا کی او چه سراوزی ده دینا چه زمکا که ننوزی او راوزی زمکا که دن نکیگی باران راوزی دینا تیغونا زمکا که دن نکیگی انسان او چه بیا تینا راوزی با بیا با تینا راوزی دارنگی تو غمور توردن نشی او بیا تینا چه کمدن و راوزی فارشتی و تدبار نرازی بیازی یا علم و مائل چه فی الارد پویی کی پاغبانی چه ننوزی بزما که و ما یخرج منها او پاغبانی چه راوزی دینا و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها او پاغبانی چه را کزی که دبارینا او بیا و تخیجی روحونا دا اسمان نرا کزیگی او بیا و تخیجی چه کم قابل لخطو ده او کم نده دویم باران تی را کزیگی او دارنگی و ما یارو جفیها ملائک فرشتیک ور رازی و زیب اما ینزل من السما آغا چرا کزیگی دا اسمان نا اما یا رجو فیها دا اسمان نا فیصلی رازی اما یا رجو فیها حمد دا اولیاو آغا پا برا بانی خیجی آغا دا مظلومانو آغا پا برا بانی خیجی آغا پا برا بانی خیجی وهو الرحيم الغفور آغا اللہ دا سوال لاغے چه دمرا لوی طاقت والا ذات تے نو دسر و تعلق سن جوڑی گی دخواتا و بندن ازدیکی گی سنگا وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا اوا یا کسان چه کفر کرده لا تاتین الساعة دا دویم مسئلہ اثبات د قیامت زورن اپ انکار د قیامت دای چې دا مسله د توحید نه مانی اصل وجه دا ده چې دا ذات نه دی منکر دی دا ځکه چې د قیامت نه مانی زورن اپ انکار د قیامت او وایا کسان چې نه برازي مونږ ته اغا مقرر گڑای داری نمانی جا مقرر وقت اغا براشی وردو آئیو لنا قسم می دی پر اب زمان نا یو دا اغا صورتونو نا چاہی که اس بات دا قیامت بل قسم خام اقارا زی بتا ستا عالم الغائب پواد و بٹو چه کم زائی که قرآن مجید نا کافرانو انکار دا قیامت ذکر کی نا چه کم زی قرآن ثابتی نا آغا زی با دری خبرو نا یو یا دری وارا یا دو ذکر کی یو قدرت دا اللہ دویم علم دا اللہ او دریم حکمت دا قیامت دا دری سیزونه با ذکر کئی چه کم زی دا کافرانو انکار دا قیامت ذکر شی نو کل دا دری وارا راڑی کل دو راوڑی کلا یو راوڑی کلا یو کلا بل دلتا و شگورا دیوی قیامت با نرازی نوولی اللہ تستاسو ذرات استاسو عملون معلوم ندی عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرہ علم غیب راوڑو ولی تاسو چې وای قیامت به نه راځي په دې کې څه فائدہ نشته ولیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات حکمت راوړو او قدرت مخکې ذکر کو چې تاسو وای چې قیامت به نه راځي نو ولی وس نه راځي چاری نشته نو قدرت وسره ځنه ځای کې ذکر کی لکه سورت قاف نور ځایونو کې خو چې یاد دیوی ده لا یعزبانو نپٹی کی داغنا نظر امرسیز پاسمانو کیو نپزما کی نوڑو کی دینا نغٹ مگر دادی پیلم دا اللہ کی خکارا فائدہ دا قیامت شتا سوائی قیامت با نرازی نولی دا اللہ پی وس نرسی لی اجزی اللذین دا جبر لور کی اللہ دا دید پارا بدل ورکی اللہ کسانو تا چی من لے دے توحید اللہ من لے دے او کئی نیک ملونا دا خلق دا دید پار دا بخنا و رزقی ذات من او آکسان چی کوشش کی ببار دا یا تو نظما کی مواجزینا کمزوری کون کی دیل را چی دا اللہ دا یا تو نپا ملک باندے جاری نشی او پا دنیا باندے خوار نشی دا خلق دیل ری عذاب دا فت لوینا دا فت درناکنا عذاب من رزین علیم ویر اللذین اوتو لیل دلیل نقلی بصداقت دا قرآن دی چه دا قیامت نا انکار کئی نوولین قرآن کریم حق کتاب دے اور دے مضمون مناسب دے او اہل علم دا کتاب منی دا کتاب اہل علم منی وائر اللذین اوتو العلم او یقین کے یاغ کسان رؤیت قلبی رؤیت قلبی یرا یعلم یعتقد او یقین کیا کسان چورکڑے شوید و تا علم اللذی پا حق کتاب بانی چھ نازل کڑے شوید تا تا چھ دا بالکل حق دے ہوا الحق دا مفول ثانی دے چھ دا بالکل حق دے اللذی انزل الیک من ربک مفول اول الحق مفول ثانی اوتو العلم نمورات تعلیمی افتن دی چه غیر دنیا پو نرو رو پویی چه تب آوائی چه دیر ایجوکیٹ خلق تی او غیر قرآن مجید نمانی آل علم نمورات علم شرعی دی چه غیر حقیقت دنیا او پا توحید باندی دا اللہ پی جنی العلم الشرعی الصحیح المبنی على اتباع کلام اللہ علم نہ مراد دو روح علم دے شرعی علم دو روح علم آغا علم مراد دے دویم شرعی علم ظاہری معلومات نہ بلکہ چاغا حال کر دے دلے پانے رومی وی گرچ حکمت را با تکرار آوری چون تو نا آل شد استو پری کتا علم دیر زود کڑی خوچتا نا آل ندا علم بدن آلو جی ورن خوانی و بین سوزی تو ورن خوانی و بین سوزی تو علم باشد مرغ دستا موزی تو کتا کتابونه نه ویلی کتابونه نه دی ویلی خطا کې محبت الهی شته او سوز در کشتا دی دا علم با ستا عدد شو مارغی تا سر و پلاس باندی تا سر و پلاس باندی علم دا پانو سیز ندی علم دا حال سیز دی او تو لعلم چایل ورکڑی شو دا علم ندی یقین کئی او وینی آغا چو ورکڑی شو دا تا علم آغا کتاب چنازل کڑی شو دا تا طرف دا تربیت کون کستانا هو الحق چدا دا بالکل مناسب او بالکل رشتیا او لارخی الہ سرات العزیز الحمید لار دی ذات منستائی لشوی تا اشارہ دا چگدا قرآن دی رواغس نو عزیز بشی او کدا قرآن دی رواغس نو حمید بشی دا دا عزیز او دا حمید کتاب دے مدی سر بندی عزت من کی گی او دی سر بندہ محمود شی او استائل شی وقال الذین کفروا نا زورنا پینکار دا پیغمبرون دا مسئلہ دا رسالت دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا انکار کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا انکار کی او دا آغا خبر وطا لیوان توب کاری او وای آغا کسان چی کفر کرده دے آئے خبر کمگ تاسو لرا پدا سی او سڑی چی خبری تاسو لرا چی کل تاسو خاص خاص کړی شي مکمل نظام زقتم کله ممزق کتابونو کې اولو اختلافي چې اټم شته او کنيشتا داسې او زرشتا جز الذی لا تجزا چا غنور نه تقسیمیږي او کنيشته امام رازی سورت سبا کی پانی ڈکی کڑی دی کافی زان سڑے کڑے دی عقلی اعتبار سارا سوک یو سوئی سوک بل سوئی سوک کوئی شتے اور سوک کوئی نیشتے و سورت سبا نا معلوم دا چه مزقناهم کل ممزق اللہ و خلق خس خس کی دا کائنات و خس خس کی او دا سوی خس خس کی چه دا غینا نور خس خس کی دل بنائی نور بے سوک تمزیق کولے نشی تمزیق کلی بیو کی نقل ادبار سرا جز اللذی لئے تجزا ثابت تے او دا متکلمین و مذہب حق دے مذہب دا متکلمین و حق دے ازا مزقتم کلہم مزق انکم یقینا تاسو خامخا و پیدایش نوی کی بھئی آئے دے جوڑی پا اللہ بانے دارو یا دیلی ونے لے یا بدبانے پیریان دی یعنی دارو خوئی وچے پیرادے ہوئی کبیرادے ہوئی بلکہ آکا سانچ یقین نکی پا آخرت پا عذاب کی ہوئی وضلال البعید آبا گمراہ لرے کے افلم یرو الی ما بین ایدیہم بل الذین بلکی آکسان چنمنی آخرت نپا عذاب کی او پا گمراہی لری کی دی افلم یرو یر دنیا آتا ذکر کی چنان اللہ رب العزت نبچ کے دلے نشی نخد آدھا چی اومنی افلم یرو آئین گوری دی آغستا چوڑان دی دی ندی او آغاز چی رسطور دی ندی یعنی اسمان اوز مکا برا و کتار طرف دیو گوری که را داو کن اومو بندم دی لارب از ماکی یا برا ارتاو کن پا دی بانی او ٹوکڑا دا بارینا یقینا دیگی خام خانا خدا عبرت نفار دا هر یو بندہ منیب را گرزی دن کی چاگا اللہ رب رزت راو گرزی منیب چا کسرت لنابتی چه سمرا بنده که انابت زیادی دمرا غد ارسنا عبرت اخلی دا ارسنا چه وریز راشی و لالشی نوم تی عبرت والی که زکام پی راشی نداغی نوم عبرت علی دا آیات کونیونا عبرت اغسطل دا پار شرط انابت تے ان فی ذالک الآیا یقینا پدے کی خامخا خط عبرت تے دا پارداری و بندر آگر زیدن کی صحیح دا یار امونگ با مانلوے و داود علیہ السلام چھو دا دلویو د لوی لوی معجزات او خاوندو او لوی لوی کارونه به کول دیو په الله درونی او د دیو کارساز متصرفی دغه خبره به الله کته نارتا وي. جواب داوود علی السلام لچ ورکړو ما ول ارس ورکړو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا او یقیناً ورکڑمیو داود علیہ السلام لا دخپل طرف نغورا والے فضلا یا خدا را روان دا آغا فضل تفصیل لے دا چکم را روان دے دا آغا فضل لے یا یو حدیث مبارک کی راغلی دی سلاس من اوتیهن فقط اوتیا مثل ما اوتیا لداود. دری سیزون دا سی دی چاگا چالا ورکڑشو دا آل داود لورکڑشیو. یو العدل فی الرضا والغضب غصہ کی او دا رضا دوار پٹیم کی دا عدل لمن قائم نیول. دویم القصد فی الفقر والغنا درمیان روی پا غریبائی کیوں پا مالدارائی کیوں. دویم وخشیت اللہ فی السر والعلانیا دا اللہ رب العزت یارا فی السر والعلانیا پلتا اخکارا ہر تیم کی دا اللہ نے یریدل. زن عالمان و نورم ویلی دی چه فضلن نمورات اللہ تا رجوع کول یاد فضلن نمورات دا غاغ خکل آواز چه مناجات که بے دا اللہ حمدون پا دیر عجیبه طریقه بے. او زنی وی چه اخلاق دیر خیستو اخلاق ډیر خسته وو مفضلا یا جبال او وی بی یا غرونو پاکی بیان وی دا غسرا سب بیحی او وی بی غریب القرآن دی ابن قطعبا اغزی کرکلی دی چه او وی بی مانا سب بیحی او وی بی پاکی بیان وی سرد زناوت ویرو ماغانم او نرمکڑی میوادل روستنا انی عمل سابقات داش جوڑا وزغری فقط در فی سرد یو مانا او اندازه کوا کڑو لرا چه بیزای رانشی چه سنا اندرکی جوڑ کی پختانه زنک آغا جامی چه بنده برابر نین و اندرکی و توی چه یو پلا و بل پلا سڑی نروانی چه کاری برابر نوی پا کوپی بانده دارنگی پا بندونو بانده مزایکی گی با نو کچ میچ سهی کوا دیو مانا او اندازه کوا وقت اندازه کوا دانا چه ده سار نوالی او تر تیر ماسوتان پوری دکان که ناستی او بیا چه راشن ده کاتو کاپای برابرهی دا اللہ دین پا گیڑو ٹیم نی سار نا پٹی تلال شی او تر تیر ما ستانا پوری پٹی کی دا اللہ دا دین دا پارا پا گیڑو ٹیم نی سار سکول ترا شی چلال شی بیا ہومورک ہے او بیا اودے شی خدای دا دین پا کسا منی دلے وزوی او کنا پیغمبر تا اللہ رب العزت وی وقت دیر فی سر اندازہ کوا دنیا لٹیم کا سب کوا خوب اندازہ والا ورکاو. درے وقدر فی سر دل کلام کړای د کلام کې اندازه کاوه کلام چې کینو خوله خوله کاوه مزیدار کاوه او اندازه کاوه د کلام فی سر دل کلام په چلن د کلام کې یعنی پہله تول پیر بول دانه چې راولا را خلاصو ډالای او رستو بیا وای وای پوی نشمان وعملو صالحا او کوئی نیک عمل یقینا زفا من ستاسو لدن کے ما یر سلیمان دیر لوی کمالی شخصیتو دوی من شباد آغی جواب اغب متصرفی او اغب شفی غالبی من بے اغتوائی و اغب اللہ توی جواب اغل خوند کمالات ماور کریو والی سلیمان الرحیم او د پار د سلیمان علیہ السلام سیلای چې سارانه سفر د دې یو میاشت برابر او ماخامه سفر د دې یو میاشت برابر واصلنا لوین القطر او بایولی مواد لرا چینا د تامبی دا سما دنیات نو لور کړو و من الجن یو د پیریانو نا آغا چې کار میکو د دولان دی پی اجازت در ابی پو حکم در ابی الله والا پیریان تابی کړیو پیریان یو دای چې الله رب العزت دله قدرتی تابی کی بس نیک باندای او مئین شی در باندې او نن کی هغهی دله پټی مټی نه دله خشاک مشاک راوړي چټکا پکا دله وکی پتاوی شی در باندې دویم دادی چه تی چه کم دنو تابیکه زان لا چه تی زان لا پخپل تابیکه چه تی تابیکه نو پا شرکی آمالو که پا شرعی آمالو پا شرکی آمالو تابیکه نو لکه ضرورت تده چه تا زان اندوکه و پیریان تابیکه لکه ارداس کم اغطا خراما براتارا چابه منگ لپیریان که دیم منگ لکم خرده خطه و بس سه چلده لگه چه تزان اندوکای کل قرآن مجید ارتاوای کل پا حالت جنابت که کل در زائیل پر زائیل مل زائیل دیتا چگه و باسی داخر لگه سه کارم اپردارا چه بشیرکی عملونو تپیریان تابی که نو دا اندو توب ده او سڑے پی اندو کی گی خضا پی طلاق دا اولاد ارامیان او کشرعی دا سی عملو نی چه توائی پاغی سر پیریان تابی کی گی دا دا خطاری نا خالی ندی دا زان خطاری کی غرزول دی اوم عملا اوم اخلاقا اوم چه کمدنو بدنن بدن زکا چه تی تابی کی نو آغای بستان بدل اخلی یا بدل اولاد که گئی یا بدل سچل گئی نو آغا با چه کم دنو نو خطره نه ندی خالی بس چه اللہ تابی که ازان لخبر ومن یزیغ منو من امرنا آو آغا سوک چه کوک شده دینا ان امرنا زما د حکم نه نو سکوم د تازه د ګرم اور او کید د لپاره هغه یشاو چې سلیمان به خو خو می محاریبا عبادت خانه او د جماعتونو جوړول نه ابن قتیبه معنا کی محاریب مساجد جماعتونو به جوړول عبادت ځایونه و تماثیل او پالنګونه یو معنا و تماثیلا پاننگونا دیوانا و تماثیلا و نقش و نگار چه ده شاهی محل سر مناسبی سلیمان بادشاو ده آغا محل سر چه کم نقش و نگار مناسب و نواغا بیکاو تماثیل نقش جوڑاول دیوال وانی کلی سندری مندری جوڑاول زکا شاهی محل ده آغا مناسب مکارو و تماثیل فتوانو معنی ندا وجفان کل جواب او حوزونا او کاسی پشاند حوزونا دا سی کاسی باوی چه سم حوزونا باوی غټه غټه کاسه ووي لنګر نه به کې خوراک راوړو لنګر لا غټه کاسه وړي چې واړه وړي بیا لنګري دوک کیږي نه غټه کاسه جوړ نه لنګري وې دي کې وخاري نه کنه موږ سره باړه کې کاسه وي او خاري سه غب شپيو ما ته وې دي کې جامې وینځي ما بیا لنګري لګي چې کنه چې یو کایو کاشوغه به کې واچو لا غبه کډریو کسانو کپینځه کسان بو کشپک کسانو بیاو سماتا ویړو لبس زمنګا کاڅه کې یو واړو نور پاتو پکې لګیلا بیا به کې دریا شول نو موږ بخو واجبان کل جواب او کاسه لګه د حوزونو و قدور الراسيات او دی ګنا راسيات کلک فزای باندې ولاړ دا سکلک کلک دی ګنا وو سارا دن غارو لاکاول اگرانو پزای با پراتو و قدور الراسیات اعملو آل داود شکرا کوئی ید داود بچو قدر دا اللہ دن نعمتونو شکرن مفول بیهی یا لش شکر کوئی عمل ید داود بچو دا پار دا قدر تا اللہ رب العزت قدر کوئی وقلیل من عبادی الشکور او ډیر لگ دبندگان زمان قدر دان دی لگ قدر کینو وقلیل من عبادی الشکور او ډیر لگ دبندگان زمان قدر دان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل اللہم اجعلنی من القلیل اللہ ما پدی لوگو کیوں کر دائی چاہتے دا تصو ہے قلیل من عبادی الشکور او لگ دبندگان و زمان قدر دان دی فلما قضاینا علی الموت در مشبا داغی جواب پیریان چی کم دنو بلا زامن دی دیتا هم پتا هم لگی او من دیو موی کارو نکی دیو متصرفینی او دیو شفیانی داغی جواب ای زان لا جزانو نو زان لکم زور دیو جزان دی نساتا که با طالب پیریان را غلیو مفتی سے با سر خبر کولی نو مفتی سے با تاوی وی خلق کوئی چی پیریانو تا غزنی تی آنو تاسو کراچای تا پا سور اٹیم کی رسی اگئی و تاوی تاسو تا پا سور اٹیم کی رسی نو مفتی سے با تاوی دا خلق چی وی جدی زر رسی ویسی درو ہوئی وی چه سنگ تاسو تا پارتی که دیا رکاوتو ندی نزو منگم یا حکومت تی کنن من تون دا غشان دی مفتی سے بطای رتاو چه دا جس تالیت انگوی و بش پسی ولی ندی اگو تاو خاندل وی تز منگ دا بش نخبر می وی دا تاسو دا جو خدی دی چه لکه منگ با سر تزا قشان پی روان می وی سم چه بطاسو که کافران می او اغیی تا تاسو تا مخی تا رکاوتو ندی نشیت لی دغه شانتی مخ دو مخی تا کافران نی دا بوشت غید من کم بوشت کن وی من کم دا سی خلق تی وی من کم دا سی زیون تا نشت لی وی دا طول غلط خبری مشوری شوی دی چی یا من دا چل که من دق خلق بی لکستاش اده وی دا چل که پیریانو ماما گانو تا سو پلکڑا والی من لک پلکڑا را که لکر پلکڑا گرداؤ کن تو پلکڑا نیچه گردو لی تو بلی گردائی دا پیریانو عاجزی ذکر گئی فلما قضینا علی الموت ظاہری معنی خطاش و تیار دا سلیمان علیہ السلام دی پکار اختکل دا غنیتا پورا شوا اللہ تیوی چی دی خزماد چکنا بغیر کار نکی دا خمات مارون دی دی بیا کار نکی اللہ تیتی شش محل جوڑ کا شش محل جوڑ کا اول تو ادھرے کا عبادت تھا بس دیوہ فلکار کئی دیوی بس سلیمان علیہ السلام پھولاڑ کے اللہ صاحب آغس ہمسائی سے کم دنو مارا اسے زنے تا لگا ولیوا زنے تا لگا ولیوا آو دلان دینا چھوی نو خوڑا چھ اندازہ اکڑا چھ دومرا سورا وقتی خوڑا لیشی نو کم نا کم مودش یادی نو کال یادی چه دوم را وینه دوم را دای خوری دا په کال کې خوري هغې کشو کو او سلیمان علیه السلام جسد یا تر په ځمکه کېښودلی شو. دوی ته پته ولګېده چې ګوره مونږ په پټو نه پوهېږو. عامه خبره ده سو لکه مرفوع روایت پې نشته خو تفسیری روایت دی او اسرائیلی. دوی مدا ده مولانا سندی رحمه الله هغه توجیه کړې ده په تفسیر د سورت سبا کې په مجموعه تفاسیر عبید الله کې په هغې کې دا سورت سبا شته. خدا توجیه بل یو تفسیر دی تفسیر ابن برجان. تفسیر ابن برجان تقریبا د شپږمې ساده تفسیر دی بالکل ټکی په ټکی چې څنګه مولانا سندی رحمه الله تعالی ویلې ده دکه شانتې هغه لیکلې ده. ما سره چې کوم ابن برجان دی دا هغه څلورم جلد دی او 423 صفحه ده. هغه وایي چې د سلیمان علیه السلام روحانیت او روحانی تعلق دومره تیز و چې لکه پیریان تابع شوي او پیریانو به خدمتونه کول ځکه ډېر برکات و د عدل او د انصاف ډېر برکات و د پیریان ولا الله شکري تابع کړي و. دا مملکت چې سلیمان علیه السلام وفات شو نو هم دا بادشاهي لږه چلېدله دا بادشاهي لږه او دغه شان د پیریانو خدمتونه کول خو د سلیمان علیه السلام یو بچی نااهله و یا بل یو تن هغه په تخت د بادشاهۍ کېناست او هغه ظلمونه شروع کړل ټکسونه به یې د خلکو نه اخیستل او ظلمونه به یې کول دا ظلم چې دی دا حکومت د دننه دننه نه ختموي. ظلم سره حکومت پاتې کېدل نشي او د دننه دننه نه به حکومت ختمو. پیریانو ته پته ولګېدله چې وو موږ خو ویل چې دا حقه عدل او ښه دی انصاف دی نو موږ لګیا وو او موږ دوی له خدمتونه کول که موږ ته پته وو چې دا داسې ظالمان دي موږ به ډایرک د سلیمان د وفات سره پلي وي او موږ به دا هر څه څه کړي پرېښودي وو موږ به د دوی غلامي کوله او موږ به د دوی خدمتونه کول. موږ ته څه پته وه چې دا داسې ظالمان دي او دوی چې زمونه د خلکو نه ټکسونه اخلي ظلمونه کوي دا چلونه یې شروع کړي دي نو چې کله هغه حکومت پرتاوېدو شو نو دوی ته پته څه شوه ولګېدله دوی لاړل او هغه برکات د سلیمان علیه السلام د حکومت ختم شو. نو هغه یې معنه کړي چې الموت نه مراد ختمېدل د مملکت د سلیمان دابة الارض نمراد اغنا اهل حاکم جانشین چاغ ظلم کو او دا حکومت دا دن دن نا ختمو. من ساعتهو نمراد اغا زور و حکومت داغو ذکر جس کی لاتی اس کی وینس. خر نمراد سقوط چکمدنو د حکومت ساکتې دل د حکومت ترجمه اوس کوم. په هغه وخت کې چې فیصله مې وکړه په دې مملکت د ختمېدلو ما د الله هم خبر نه کړل دی جناتو لره علا موته په ختمېدلو د دې بادشاهۍ الا دابة الارض مگر یو نا اهلم حاکم چا چې کمدنو وینو سم وینو لکا تا کل من ساتا چه خوڑلائی خوڑی حکومت د سلیمان پا ظلم و نغبانی اغا حکومت خوڑو فلما خر نوار کلا چرا پریوت سکوتو شده دی بادشای نمالوم اکڑا پیریانو اللہ کانو یعلمون الغیب کدی پوی دی پا غیب باندی فلما نمالوی سو فلازاب المحین نئی با وقت نوی تیر کڑی فلازاب المحین پا عذاب دی زلت کی سپکاوی عذاب کی وی وقت نوی تیر کڑی لقد کان لسبعین اوما نئی بس کئی شبہات ختم شو اوما نئی او پا خپل مال دولت آسائش پدیوانی مدو ککی گئی کنی دا سی با تباشی لکا سنگا چی قوم سبا والا تباشو نمونا دی یری دی دنیا اغا ذکر گئی سبا والا دی سرنیز دیو عربو سرا او دا غینا دی خبردارو زکا پا دی گاواندو او دی سردا ماری کرا غلیو دا تاریخ دی تا لکسن آسی یادو سبا ددخ پلنم عبد شمسو ابن عرب ابن قحطان رائش و توم وی سبا می و تذکا و ایلچ دا قیدیان نیولیو لنبی دا قیدیان نیولیو عربو کی رائش و تذکوی چه دا اول پا غنیمت کی گڑی حاصلی کڑی وی گڑی حاصلی کڑی وی سبا یمن دی دیر پا آسائشو برابرو او دا باران اوبو تا ایڈیم جوڑ کڑو باران اوبو با یوزای کی زمکی دی او بیا پا ټول مملکت کې چلاولی وی ټول مملکت کې بیا چلاولی وی باغونو ډیر آسائش او ډیر خوشحالی وی خونا قدری اوکڑا اللہ پی اغڑیم را اخلاص کو لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیا یقینا قرآن کریم خی چې صرف مادیات په کار ناراضي اکه به در باندې ډزیږي بیا ټیک تا مادیات حاصل کدار ته نوې چې ما حاصلو هو شکرو کوا دا الله رب العزت قدر کوا یقینا د سبا والا او پاستوک نکی او لوی عبرتو یقینا د سبا والا او د پارا پاستوک نک پلکی یا لوی عبرتو دو باغونا خیو گستا رفتا بیادی کی رجمش پی دیر کسی دی ادا منگکانو کیسا وغیرہ دا طول رجمش پی دا چه منگکانو او بیاغی تا پیشوگانی و تڑلی دا از سر دی یامینی و شمال خیو گستا رفتا خوری میر رسک رب بکم در رزق در رفتا سنا کلو میر رزق رب بکم بسم اللہ وایا واشکرو لو چه کتا دیکڑا والحمدللہ وایا خورای در روزای در ابنام او قدر کوئی داغا یعنی دا اللہ نا فرمانی مکوئی کنا بالتون طویباتون خاور زرخیزا و رب غفور او رب خون که کل دیر زرخیز و مدنی والا وش وصف فارزو اعراض اکم خوالو نرا خوشمی که بدی بانی فارسل نالیم و ارسل اهل عراق و لم تزدها فارسل نالیم نرا خوشمی که بدی بانی بند عرم مقام دری سوا پوٹ اوچتو او دو سوا پوٹ اپلنو و بدل نام بی جنتیم جنتیم اوار مکل دیلارا دو باغونا و بدل دو نور باغونو کی بس آباغون سشو وبدلناهم بجنتين جنتين اور مکل دیلارا دید باغونو پزای دو نور باغونا اس باغونو زوات ای کلن خمتن خاندان دخوان تریف او کیکر اس معمولی گونتا که دی جاڑو بیکارونا لگی بیکار جاڑی ذالک جزائنا هم دا اولی دا وجد سزا دامی سزا ورکل دیلارا دا وجد نا قدر اید دینا او سزا نورکم مگر نا قدر تا نا قدر لسزا ورکم وجعلنا بينهم بل نعمت الله پا دی کڑو او گرزولی میو دی او داغ خارونو چه برکت می گرزولو داغی ترمینزا قرن زو آگرا کلی پا روڈ باندی کلی پا سڑک پا سڑک مولا کلی چه کم دنو جوڑ کڑیو پچه سفر بیکاو پچه لگ بستڑی شو نو هوٹل برا دی خدم ازی بس کز بشو و دست مودت میں برابر کو او چای میں بیوتو ہوا لبیا برونشو چی بیا بات لبیا او دا شکو خطران نوا او دا سفر تکلیف دیتا او دیوی دا لکم خبر پی سفر سڑے کئی نا پشاڑا کش پاو گی او نسترے شی نبی ڈاکورا پاسی دا دا دا لسن سفر دی لری کا خدای دا دا اس کی صدا دا نا قدری اکلا وقت در نافی اصیر او اندازه کرمی او پده که مزل مزل که وی پده که دشپی او درازی بلکل پا من فقالو ندیویل ربنا ای رب زمنگا باید بین اصفارینا یای بلسان القالوی زن انسان ویده سی چه ده نعمت ناشکری که لکه جمی که روجه راشی وی مره لریکا روجه خود هر مزه که الکه چې خدای دې له جمی کې درکړي نو بده ده دې وجه کم دنو په زبان حال قال سره نا قدری وکي لکه بني اسرائیل وي لن نصبر علی طعام او نظر وي په امطر علینا حجارتا من السما نو دې هم دغه شانتي وي بای او یا بلسان الحال په خلینو ویلي خواسی عمل داس دلالت کهو چه با دی کار خوشحالنو با دی کار بانی خوشحالنو دی وجنا عالمانوی سوچ کوا چه دوا کئی نو ادعو بی ما ینفعو وحذر من الدعای بی ما یزرو خیرم کو چه خدای بس ما چارا کی زن غصه چی نوی منگ لهم مرگ نیشته دا زن زن حالات دا سڑی دا خپل علا سر دی دا خپل علا سر نا قدری مکو خیره مکو ما اولاد تکو مزان تکو مزان تکو نو خیره خنه دا دی خیره اکلی ویلری وال راولا زمانگ دا سفرون ترمیان زا او زیاده اکو پا خپل زان نکڑ می دی لر عبرتونا کسی می دی جوڑ کرنی نی منگو ام کسا کو ومزقناهم كل ممزق او کلمه دی لرا خاص خاص بالکل مکمل یقینا پدی که خام خائب رتو ندی دپاردار یو بندق صبر کوم کی قدردان چه مصیبتونو که صبر کئی او نعمتونو که شکر و باسی ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه او یقینا رشتیا که با دیبان شیطان گمان خپل فتباو ہو ندهی تابداری اکلا شیطان گمان کرو ولا تجدو اکثر ام شاکرین ندهی پک شیطان پسیشو فتباو ہو ندهی تابداری اکلا شیطان مگر یو ڈالد ایمان دارونا وما کانلو علی من سلطان اونو ده شیطان پا دیبان سو زور زور پی نو ده شیطان پی زور نو تکا امام بغوی ذکر کئی پی قال الحسن حسن بصری وی چه لم یسلی علیهم سیفن توره ورپسنو ورائستی توره ورپسنو ورائستی ولا ضربهم بصوتن او نه ورپس لخ پراغستی وان و انما وعدهم ومناهم فاقترو وعده و سره کولی اسی و تمناگانی ندوکشو چه کم ده قرآن ویلی دی چه انما سلطانو والاللزین فاغین و سوسی و غلب مراد ده دلتا زور ده لاس و ده خود و کوڑی و ده دلیل ده دائی پی نو حالتا صرف و سوسا ثابتی آنو ده شیطان پر دیوان سزور مگر ده ده پارا چه جدا کم آغا سوک چه یقین که پا آخرت داغا چانا چه اغوی ده دینا پشاک که او رفتا چه دینا پاری سزبان ده پاز ساتون که خل دولتی نظام تم دوی محیصه ده صورت رده زین اوز اول ده شرک ماده غصهی چه تاس اولی صدار جوڑه وی انجام دی اولی چه سوک ناقدری کهی او شرک کهی نو اغا اللہ تبا کری دی بیای اغا چس کم رابلی اغای عجزی اغای مدد نشی کهولی وارتا ہوا ہے چه راو بلی آکسان چه تاس بداوی کهوی دا اللہ نیلاوا لا یملکونا چه سوک چه کم دینو شریکان دا اللہ سر جوڑی دا شرک دا پاردیس دلیل ہوئی یو دلیل چه کم دینو آغا بدا ہوئی چه دی لا اللہ برا خور کرده دا دی مالکان دی اللہ رب العزت و تیسا جدا کرده دا لا یملکونا مسقال زر مالکان دی زر امرا پا اسمان و بزماکی دویم اللہ رب العزت سر ای صدار دی مالهم فی ما من شرک درہم اللہ سر علاس کئی ومالهم من او من زائر او نشتہ دا اللہ ددین سوک مددگار فا اللہ بانی سپارت چلی گی نوالا تنفع شفا فائدہ نور کے سفارش و مینہ جولائے دا اللہ دربار کے اللہ مگر لپار دا غچا ازن اللہ اجازت کی دتا اللہ اجازت نہ بغیر سکھ سفارش نشی کولے اجازت دا ملائکو ملائک زان لاجزان دینو حتی اضاف زیان قلوبهم تردے پوری چیارا لرکڑیشی فوز زیاب آبی تفعیل نپار دا سل دا ماخذ چی لرکڑیشی یارا ان قلوبهم دا سلون دا انان دا بوائی ماذا قال ربکم قالون دا بوائی ماذا قال ربکم حدیث کے رازی چکل اللہ رب العزت یو فیصلہ ہو رہی ملائکو تا ملائعلا تا نو پا دیکھا تا فرشتو باننے نو ملائعلا نا چکم علاوہ فرشتی دی نو پا آگئی باننے یو رو براشی رو پیراشی اور بالکل پس خبر نہ پوئی گی پیس نہ پوئی گی رو پیراشی جی کل آغا حالات ختم شی حالات ختم شی نو دا فرشتی ملیالا والا فرشتو تو ہوئی ماذا قال ربکم ساڑر جاری شو نو آغای وطا ہوئی وی بالکل دا وقت مناسب دا حکمت مناسب حکم جاری شو ناغی داغی پا جاری کولو که محنت شروع کی اواغ فرشتی اغا حکم سر تو رسی دا آیات کریمہ آغا حدیث تیشار دا ماذا قال ربکم سووی رفتاسو ناغ برانه فرشتی و توی بالکل مناسب آغا اللہ دیو چز ذات اولوی دا دین لگتا پوسکا چه کلا دا دین شریکان و عجزی خکار شوار نوز دا دین لگتا پوسکا طریقی دا تعلیم و تاو آسو کروزی در کئی تاستا دا اسمان نو دزمکینا نو دی بغلی شی و تاو آیا اللہ روزی اللہ ور کئی چه دا گیڑ بندوبست دل کئی دا ایمان بندوبست بدل نکئی وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَنْغَاوِ يَعْتَاسُ خَامَ خَابَ هِدَایَتْ یا پا گمراہ صاحب کیو یعنی من کی دوارا پا ہدایت ندی او دوارا گمراہ ندی و یو په هدایت ته یو گمراه دی. نو ظاهره ده تاسو ما وهئ ټکوئ بد رد راته وئ زه د خپلې نه نه لرې کېږم. نو معلومه شو چې به هدایت زه یم که نه. قل لا تسألون عما أجرمنا ورته ووایه لا تسألون تپوس به نه شي کول ستاسو نه بباره د هغه څه کې أجرمنا چې موږ جرم کړی دی او موږ نه به تپوس نه شي کولی په باره د عمل ستاسو کې. یعنې مطلب خود غرضی نه کوم ستاسو غمخورګي ده او خیرخواهي ده. ورځ را روانه ده یا جمع بیننا فیس جمع بکی منگ لر عرب زمنگا بیا فیصلو کی زمنگ ترمیان ذا بالکل مناسب وقت او آغا اللہ ری فیصلہ کا ان کے پویا ذات مطالبہ دلیل وارتو آیا ارونی اللذین او خیمات آغا کسان الحق تم بھی چتاسو یو ذکر دی اللہ سر شریکان بیا و سر آیا شرکا دو دلیل دا شرکا متنازعون فیه قارونی الذین الحقتم به شرکا اشرکا چه تاسو یو ځای کړی دی الله سره شریکان نو ماته په دلیل وخی چې دا شریکان دي په دلیل راته وخی. یعنی تاسو خو ستاسو په ویلو نه کیږي د دوی په شرکت دلیل پیش کی. قارونی یعنی اعلمونی اعلمونی بالحجت والدلیل آلو سیوی او خیماتا آکسان چی تاسیو ذکری دی اللہ سر شریکان چی دا شریکان نی بالکل نا بلکہ آغا اللہ رزور اور دی حکمت والا صداقت دی نبی علیہ السلام ہمار سلنا کاؤن میرا لے گلے تو اللہ کا فتل الناس یومانا مگر طول خلق دا پارا دا په مجرور باندې حال مقدم شوی دی چې کم د بازو دلیلو الا کافت للناس مگر د ټول انسانیت د پاره سالم انسانیت د پاره ته پیغمبري د معنا او نه میرا لګل ته الا مگر په داسې حال کې چې ته پوره د پاره د خلکو تا مبالغه ده د تانیس نه ده مگر چې ته پوره د پار د ټولو خلکو درېمه کفه یا کوفو د بندولو په معنی راځي. اما ارسلنا کا او نه مې رالېږلې ته مگر بندونکې د خلکو د کفر او د شرک نه مگر بندونکې د خلکو د کفر او د شرک نه تا د تانیس نه ده یا کا پتن جامعان نہ میرا لے گلے تو مگر راجم کو ان کے خلق و لپ یو دین چھتبا ٹول دے یو قانون باندے راجم کی زیر اور کو ان کے راون کے خزیاد دخل کو نہ پوئی گینا پایا قولونا زورنا پہ انکار دے قیامت زکا نمانی چھدے قیامت نمانی اوائیا چھکالا بویدہ دوڑا دبا کتا سرشتی نہیں ہے واتا اوائی تا سرارا وقت دوا درد دے میاد یومن وعده د داسې ورځې ده چې نه به رستو کېږئ تاسو د هغې نه یو ګړی او نه مخکې کېږئ. وقال الذین کفروا ستا د غلي کولو کوششونه به کوي خو ته محنت کوه دی به کوشش کوي چې تا غلی کړي چې موږ بالکل ایمان نه راوړو زورنه ورکوي سره د یارې د قیامت نه چې خطرناک ورځ را روانه ده او چې کوم لیډرانو باندې او په کومو اثرانو نن دوکای دا ګورې د قیامت پر خلاصول نشته. او آیا کسان چې کفر کړل بالکل نه منو موږ دا قرآن دا عذاب کې ولي وي. کابل ګرام شیخ رحم الله فرمایل وی دا نه وي چې لن نؤمن بالقرآن چې بالکل موږ نه منو قرآن په ځکه د قاری باسط تلاوت خو منی آغا منی او چه کم که کیسی او شان نزولی آغا خو منی خو چه کل ده ده پا مرز گتک ده او ده ده ده عقیده اصلاکی او ده ده گن لرکای و استاد قرآن نمن به حاض القرآن ذکوی دا چه تلی گیای او زمان چه کم ده نو ده شرکیات و تردید که ده نمنو من لا نؤمن بهذا القرآن بالکل نمنو منگا دے قرآن مجید لرا او ناغ کتاب چھوڑان در دینو ولو ترائز ظالمون تاو سیر الاخرہ ذکر کئی ارمان چی توینی پاغا وقت ظالمان ادرہول بشی عند ربیم دربار در افل کی یرجی و بازو ملا بازن القول دنیا کے بعد دی لیڈر سے پمخ کی او دی پیر سے پمخ کی دا سی غل ناس تو لکا چی بجلی دی تلی بلکل دمڑے اول تبا یو بلا پخلو کی سپکو نمانڈی دا سی بلی گیا جوابو نبکر دی یرجی و بازو ملا بازن گردی بازن دی نزنو تا ویناو جوابو نام یقول الذین اوبو یا کسانو استضعفو دا مکالمه قرآن ذکر کئی دا دید پارا چه دا حق تا دا سی بکیگی دا سی بکیگی نو نن دا چا دا وجنا دا چا دا تقدس او دا چا دا تعظیم دا وجه دا اللہ دشمنی مکوا دا اللہ دشمنی مکوا چه دا افسر تقدس تے د لیڈر تقدس تے آدارنگ دے پیر سے تقدس تے او یار من کو کشرانیو بسو کو د دے دواجنا دین چه کم دنو مپریدا یقول اللذین وای با کسان چاگئی کمزور گرنے لے شویو نچلے طبقے والے آغا کسانو تا چغیزان موتبر گرنے لےو تا اللہ نم لگو چتو دا قرآن نم لگو چتو دا پیغمبر نم دا علم نم دا دائینا دا امام بو حنیفانا دا طول ندا سو چتو لگ استاکبرو امام بخاری کو دیر وڑکے سڑے دا استاکبرو چیزان موتبر گانا لیو لولا انتم لکننا مومنین ها کمزوری بوتا ہوئی کتا سنوئی نمانگا ایماندار بو لکننا مومنین خام خامنگ با ایماندارو دا تاسو منگ تا دیوال شیو وی مخی منگ ویلو چه تقلید و لکابر دا غلط غلط و خلق و دا غلط و لیڈران و تابداری دا فطرت تا رکاوٹی سڑه بیا حق طلب کوله نشی سوی معرفت دیکنه با دا علم غلط شده ماحول غلط ده لا لولا انتم لکننا مؤمنین قال الذين كفروا قال الذين استكبروا وبويا كسان چغيزان معتبر گنلو آ کسان تا چي کمزوري گنل شيو غلامانو غلامان کڑیو اگئی و توئی للذين سوجو انا ان صددناكم ايول من بن کڑی وئی تاسو ان الهدى هدایت نا بعد ازاكم فاز دینا چراغ تاسو بلکہ تاسو خپل مجرمان وئ خپل دې مرډړې نه لګی دي اوس مونږ ته وای مونږ خو نه منا کړه خو تا مون پورې کړول نو بلکې ته مجرمین بلکہ تاسو خپل بې ایمان وئ او جواب الجواب او بو یو تا کسان چې کمزور ګڼل شي او غلامان کړي وو للذین کسان تا چې ځان غړ ګڼل او بل مکر الليل والنهار بلکې آغا تدبیرونا دش پیو درازی مڑا مطلب دا چه دم رکار دی منگ لکتلو چه منگ پاگی که در سر قرآن تا و پیغمبر توزگاری دو نا کلب دوی پلانکیزه که میٹنگ راو غوارا کلب دوی پلانکیزه که جلسه دا کلب دوی چه احتجاج کل غواری کلب دوی چه پرلت لگل غواری در نا نکسو بلالا پرلت لگل غواری کلب دوی یووی لکلب دوی بر دم رکار دی را لکتلو کافر لندیا چمنګ پګی دغه ته وزګاری دو د دې څه مطلب ده نور خو مطلب خاص دا چې موږ نه خدایان یو موږ په سیټ کې کم نه راځو نور څه پرې ده دومره کار کتل موږ مکر لیل دا مختلف حیل وی چا دې کم نه نو د دې وجنا د غلط خلقو د دوستانه نه ځان وساته غلط خلقو د مجالس نه دومره کار به له ګوري چې دین ته باندې وزګار بلکه آغا تدبیرونا دش پیو درازی پا آغا وکی چه تا صبح وینا کولا منتا حکم بکاو چه منگا انکارو کدا اللہ نا دا دین اور سمت لگو وانا جل لگو اندادا او گردو منگ اللہ را شرکان پاسر رو نداما خکارا بکی خفیمانتیا یا پرٹا بکی خفیمانتیا اول به احکار کی خو چې فائدو نکی نو بیا به پټه کی اصرار من الازداد دی من الازداد مطلب دا دی چې اصرار خو پټول ته وي خو کامزه د بارې فال سل د ماخذ د فاروالی نو پټول نه چې پټول نی میزاری کنه زکا دا بار داغا نشو سل ازداد نشو لما راو العذاب پاوکی چده وینی سزا و جالنا لغلال او بگردو منگا توقونا زنزیرونا پا دنیا کی جزا من جنس العمل دو پا دنیا کی دلیڈرانو دا غلامای توق اغا سر تا چولو ویچی زن زن بگداوی ویچی که منگ دا میشن پریدو د قیامت پرد بمون بی بی لسه جواب ورکو بی بی لسه دا پخده بی بی بی لسه بی بی بی لسه بمون دا قیامت پرد اخسی اوار خبرانه بگی قیامت پرد بم دا بی بی لسه رو جواب ورکی اگوال با بی بی چاله جواب ورکی دا اوال سوچو که ندهی زانی چکمدن غلامان کرده و قیامت پرد با توم زنزیر واسه دا قوی پشانتی دی بچه زان څوک په سپېڅلې څوک غوي شکل باندې قیامت پر ښکار کیږي اوس خدای ګینه په سټیج چې تر اخلاصيږي وایي کزه ته تاسو سم سره په تو بولګي د قیامت چې دا غوي نیولې اورون نو غوي برون واسر الندام فیانا کلذینا پسټون دا کسانو چې کوبر کړه حال یو ځونا باندې شو ور کول دی لاره مگر دا چې کولې ان دا خپل عمل له نور څه دی ومار صلی اللہ فی قریتیم تسلی دا آئی تا دار سالا خبر دا وجہ دا انکار اون میرا لگلی یو قرار کی اس یو یر ان کے و بیان ان کے مگر ویلیو بدما شان دا غی مطرفوها الرفاہیت البالغا نمال دا وجہ مسشی یقیناً من دا غی ناچتا سبرا لگلی شوی انکار کا ان کیو وقالو اوائی بی نحما سرم والم و اولادا من گڑیریو پا مالا پا اولاد کی آنیو من چی من لبا عذاب راکلشی یعنی دای عقیده لرلا چی دا مال او اولاد دلیل دے دا محبت دا اللہ چی دا من سر اللہ مینہ کئی که من پا ناحق اوے دا دمرا مال دولت بچی دا من لاللہ اولی را کری دا اللہ اولی را کری دا دلیل گرداؤ دمینی دا اللہ وزکہ وی اللہ منگل سزا نرا کئی تا خدای پیج اندلیں تا لبا چکندنو سزا در کئی جواب نمبر ایک واتوا یقیناً رب زمان فراخ کئی روزای لراغ چال رچی را دیو کیو تنگ گئی ہے و زیاد دخل کو نپوئی گینا یعنی دارو دا محبت او دا خوش قسمتا ہے نخنو چگینینو مال ورکو دا خو الله چاله لګ او چاله ډیر دا اسباب کړی دي بس وما مالکم ولا اولادکم دیم جواب ندی مالونه او اولادونه ستاسو بلتی پاغه درجه او پوزیشن کی جنز دی کی تاسو ماته درجه کی ما ته نزدې کول نشي تقربکم اندنا زلفا قیامت کې چې وکاری کی استثناء منقطع إلا من آمن وعمل صالحا مگر نزدیکی کی واغ سوک چغ ایمان راوڑی ومل کڑی نیک ایمان او نیک عمل پاغی با نزدیکی کی اللہ تا فاولائی کلوم جزا و ضیفی وعملو داخلک چھرے ندیل را بھلا دا ڈبلا الجزا المضاعف یعنی ترکیبی ضعفی پا بانا دا ترکیبی توصیفی دے دبل بدلا دیل ردا دبل بدلا دو وجد عمل دینا او دیو پا بنگلو که بلکل پا آمانی او آکسان چغی محلت کی پا باطل اولو دا آیتون زمان که کمزوری کون که دیل را چرا اللہ دا آیتون پا ملک جاری نشی او پا دی آیتون عملو نشی قانون نشی دا دا خلق با پا عذاب کرا محضورون حاضر کرشی قول ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء دای دوباره غ جواب راوړو یقینا رب زما پر هغه کی روزای لرا غ چاله چرا دیو کی د خپل بندگان نو تنگایې په چې پر هغه کړه روزی درلا نو سلورم دریم جواب ورته وایو ما انفقتم من شيء شمال ذل درکو ایمان دی مو نه کمل دی مو او مال ذل درکو دا الله ز پاره و لگاو دا الله رب العزت ده پاره و لگاو الله به ذل بدل درکئی و ما انفقتم من شيء او هغه چې لگوي تاسو سسیز نو الله دا هغه په ځای درکئی دا یقین وکا چې صد الله ز پاره لگای الله دا هغه په ځای درکئی ابن العربی ذکر کړی دی چې قد یعوز مثله قد یعوز مثله او ازیاده کله الله دا هغه عمر ورکی لکه لس روپیه باندې خرڅ کړی نو لس قدر کی او کله زیات وقد یعوز ثوابا کله ولا ثواب لکی وقد یدخر له او کله ولا ذخیره کی تم ته ولا کی خویلند دا چې دا صدقه د دوا په شان ده چې څنګه دوا بار کی ویلې دي چې ادعونی استجب لکو او غواړی قبلو په دوا ځای کیږي نه مختلف شکلونه منګ ویلو ادا سالک کی دک شانتی د صدقې مختلف شکلونه دي مختلف شکلونه دي خو صدقه د الله سره ځای کیږي نه فهو یخلفه الله دل داغه په ځای درکئی مانه رومی ذکر کړی حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې سار فرشتہ आवाज کی اللهم اعط ممسکن تلفن واعط منفقن خلفن الله چې څوک مال نه لګی په دین باندې شومتیا کی نو الله داغه مال تباہ کړ او چې څوک یې لګی فاغل داغه په ځای نور ورکا داغه په ځای ولا نور ورکا پانه رومی وای هر کې کارت گرددان بارشته ای چه سوک کرلو کی داغه کور کې دانی ختمی شی لیکا اندر مزرع باشد بگی خو پتی کی دیری شی پتی کی دیری شی ندازک ہوئی چه ناندهی ازوار او ناند دیات جاندهی ازوار او جاند دیات چه کم شید پزان سودو نو اک کسیز دیر کا آغا چیز چه کم سیز دی پزان سودو اک کور کا پا اللہ بیدل ادر کی اللہ رب العزت بیدل ادر کی وما انفقتو من شین وو یخلفو وو خیر الرازقین دا نوی چه اللہ رب العزت صرف الہ دا آخرت تے الہ الاخرہ دا نظریہ غلط را چه اللہ صرف دا آخرت خدای دے او اللہ صرف دین خبر را نا اللہ الہ المعاش ام دے الہ المعاش ام دے ستا معاش او ستا جون اغدر اللہ برابر ای نو پا معاشی فکر کے دا اللہ نا غفلت جائز ندی دا روزہ پا فکر کے دا اللہ نا غفلت مکمہ اللہ رب العزت پا دل عرص برابر ای پا یوم آشورم یر دا آخرت ذکر کئی او پا آغرت چرا جمع کی اللہ دیل را ٹول بیا بوئی فرشتو تا آیا دی خلق استاسو عبادت کو ای احاولائی آئزی تاسو عبادت کو اگئی بورتو ای پاکی اللہ تیلی صدارونا انتا ولیونا تی زیموار زمنگائی او تو مددگار زمنگائی لاوات دینا بلکہ دیبا عبادت کو دی پیریانو عبادت کو یعنی یو دی شیطانانو ایمانل دی شیطان بے اطاعت کو یا عبدون الجن زیاد دینا دی باندی ایمان لرون کیو ننن وصفن لری زنستاسو ندزنو دفایدیو ندنقصان او بو ام آکسانو تا چی زیادتے کڑو او سکے عذاب دور آغا چتا صبح در اوچنگان دیل آرام فائزات اطلاع علیم آیاتنا بینات زورنا دی دا دعوت او دا دائی دشمنان دی دا دی وجنا دا مرزو ندی دی فاوکی چولو سلشو بدی آیاتنا زماوازی ها نو بوایی قالوا نوائده ما هذا نددا مگر یو سړی دې اراده کوي آیا صدقکم چې بند کی تاسو له هغه نه چې مونډری اما کان دا هغه سنا چې بندګی به کول تاسو پلارانو کنه دې تاسو د پلار نیکه د دین ناړي او وای دې نه دا مگر دروخ ځان نه جوړکړی شي او قران بارکه دا نظریه ده وقال الذين اوایا کسان چې انکار کړل د حق بارکه د قران بارکه سوې پاو کې چراغ دی تا ان هازان غدا الا سحر مبين مگر جادو صاحب فماتنا من كتب يدرسونها يرجي دای چې داسې خبرې کوي مخامخه دای تر وس آسماني دلیلی او دای تر وس کتابي اڅه خو څوک داسې د الله د کتاب خلاف نه کوي نو جواب او نه مې ورکړ دی لاره سی کتاب شلولې دی هغه لاره بی کتاب دی او نه مې دراله کړې دی تستانه مخکې سیارون کې به پیغمبر دی خو سم قدر نه کوي وکذب الذين او نسبت درو کړو هغه سان من قبل چې مخکې دی نو په دنیا دې نه نازيږي فما بلغوا من اشعار ما تنام يومانا او ندرس نو رسیدلی هغه په خوانی کافر می اشعار ما دلسمی یاد سرمی سے آغی دلیلونو تا چور کڑمیو دیتا دیو سانو تا او سانو لمی تسول دلائل ور کڑیو دا پخوانی دا آغی لسمی یاد سرمی تم نو رسیدی پچی آغی دلوگو دلیلونو انکارو کو آغی تباشو پچی دی دل دیرو انکارو کو دی با بی طریقی لولا تبا کی دیو مانا وما بلغو او ندی رسیدلی دا اوسنی کافر دلسمی او یاد زرمی نیسی آغا مالونو دولتونو طاقتونو تا چور کڑیمی واغی پخوانولا پخوانولا می جسو مر مال او دولت ورکڑو دا اوسنی دا آغی زرمی نیسی تم رسیدلی ندی نو پا مال دولت او قوت مادیاتو باندی چه دا غیه غزیاتو دا دینا پزدری سیسو زیاتو ناغه پا غیه بچیوی ندی دا اوسنی و پا کاغذی لوتونو سبچی نا سشیری دی تر سشیری ایش شیر نیشتی که بس کاغذی رو دیم خانم نیشتی و ما بلغو میاشار ما تینام و پا مادیاتو او پا شرکیاتو نشی بچ کرده فاک از زبو رسولی دې نسبت درو خو زما پیغمبرانو ته وسرنګ شو عذاب می ترغیب ال تبلیغ بیان وته کا قول ورته وایا انما یذکم بواحده زنسیت کوم تاسو ته د یوې مسالې بس زخه ما یو خبر شل خبر دې لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله تفلح زو سګړې وړې ولته ایستو دا خبر نو کوم ما یو خبر ما ايها الناس قولوا لا اله الا الله دا خبر دا ورپسې مستقل کلام ان تقوم لله مسنا فرادا اوس سوچو کې دوه کسان ځان له سوچو کې فکر وکي چې دا ذکر زلي ونه ما دې صاحب کوم تاسو د عملګر لیوانې نه د نفي د لیوانتوب د پاره دلیل څه شي په صحبت ما به صاحب کوم من جنة دا زما تاسو سره وخت ورو دلیل نه د لیوانې هر تاسو زما وړ کوالی نه پر دې وخت پورې معلوم کړل چې زما د مزور کې راځه زما مقصد تاسو فائدہ ده ان هو الا نذیر لکم بین اذان دیماتوجی انما اعزکم بواحدا زدکم دنو نسیتکم تاستا دیوی خبری اغا خبر زدکم دنو دادا ان تقومو لله بالقس ان تقومو لله بالقس چه تاسو ادری گئی احتمامو که دا اللہ دا پار دی انصاف که تاسو دا شریک جون کیه و که انفرادی جون کیه دک از ما کاری مسنا و فران کتاسو دوی خزان خواهن او کزان لئی خود تاو شکنون پی انصاف سشید ان تقوم لله مسنا فرادا دو دعا فرادا یوازی بیا فکر وکړئ تاسو ما به صحابکم من جنن نده ملګرستا سلیوانه نده ملګرستا سلیوان نشته ملګرستا سلیوان ته نده دا مگر يرونګه تاسو لپاره پنه ده عذاب شدید نبی علیہ السلام صفاړې راځو خود اواز ورته کو کله تاسو ووم چې دې ډېر نه رستو لکر روان دي حمله کوي هغه وته بالکل رښتیا وي زکه جربنا کمرارا فما وجدنا فيك الا صدق من دروانه تجربه کړی تا چې ته درو نبی علیہ السلام ته داوي هغه وته تب لکا ان هو الا نذير لكم بین ادا عذاب شدید دویم ورطوائی دویم قل پینزو قل دی دویم قل ورطوائی ما سالتکم من اجرین فهو لکم کمال سراکوی کوری که دی نو غارن تاسونا آغا چو غارن تاسونا سمز دوری نو آغا ستاسو شوا زو غستاسو دو فائده چگیوام ندا مزدوری زمان مگر پا اللہ او آغا اللہ دی پاری سبانی گوام بیستد دا مقصد ورطوائی ان ربي يغضب بالحق يقينا رب زما بيان کي دا حق علام الغيوب پويا وبټو باندې او ته واجال حق خراغ حق حق کار شو وما يبدي الباطل وما يعيد يومنا باطل نہ مراد معبود باطل شورون شي کول د پیدائش دا معبود باطل او نه واپس کول شي الله رب العزت مبدی او معید دے او معبود باطل عاجز دے اغا عاجز دے دویم باطل نہ مراد دین باطل نش شروع کی دے نش شروع کی دین باطل او نبا واپس شی نخ کارکی دل شی اس او نبا واپس شی دوبارا چکلا دا حق محنت روانی چکلا پا صحیح طریقے سرا پناہ جنبوت سرا اسلام محنت کی گی بیا باطل سر نشو چتا والے او دارنگ دا دلیل پہ ادبار باطل نہ ظاہر دلشی او نہ دوبارہ رو چتے دلشی وارتا ہوا ان ظللتو کزا غلطیم یقینا غلطیا غلطیگم فو بال فلزان وائن احتادائیتو وائن احتادتو او قدل آرمومم فویما یوحیل ای ربی دواجد آغینا چوائی قیمات عرب زمان یقینا اغل اوریدن کے قریب او نزدین اغل رب العزت سمیون اوریدن کے دے قریب او نزدین جنید بغدادی رحم اللہ تعالی نتا پوسو شو نو قرب دا اللہ بارکی چا اللہ بندت نزدین ناغو اتووی وی قریبون لا بالاجتماع بعیدون لا بالافتراق وقالا القرب یورس الحیاء پی اللہ نیزدی دی دیست مطلب ناغو اتووی قریبون لا بالاجتماع اللہ نیزدی دی خوبانده سر جمع نده او بعیدن خلاب الافتراق لره ده نا اللہ رب العزت ده بندانا خجوداتنا نره او بیا توی وی القرب یورس الحیاء قرب چه ده دا بنده کی حیاء پیدا کی چه ودار تپتو لگی ده چه اللہ رب العزت نزده ده نو حیات نوکا اللہ رب العزت نزده ده دا آغا پا مخ کی گناہ مکان اینو سمیون قریب پلاو ترا اس فضیو نیارا ذکر کئیوس پلاو ترا او کتالی دلو پا آغا وکی چی دی بوار خطاشی پلا فوتا نبو اخلاس دل نبا بدر کی اخلاس شو ندا نکوی پا حالت کی اخلاس دل شی او نبا بیفتک کی اخلاس دل شی خیامت کی او بنی ولی شید زائنی زینہ وقالوا اوائل ایمان راول من پدی باندې اغه تم بووی وقالوا بوای چې ایمان راول پدی او چرته بوی دی لرا حاصل اول دی ایمان مم مکان بای دل رزاینا او یقینا انکار کرد دینا مخی و یقذفون بالغیب او ولی دی ویشتل که دی نادیدا مم مکان بای دل زیل رنا یعنی داخرت نا دنیا ولی داخرت نا دنیا نلگی و حیل بینام و بینام آشتون او پرده برا اوستل شید دی ترمینزا او دا غصه ترمینزا چی دی غواری چه دی غواری کما فویلا بیا شیائیم لکه چه دا سکارو کلشو دا دی غنت نورو سر مخی یعنی مخینو کافرو سر بم دا سوشی یقینن دی پشک کلک شک کیری اوس دی پشک کیری دی راروان حالتنا اوس سکنو دی پشک کیری یقینن دی پشک سخ کیری سورت فاطر مکی سورت تی نزول کی ادری سلوی اختم نمبر دی تریالیس پس دی سورت فرقان او مخی دی سورت مریم نا نازل شوی دی مخی دی سورت مریم نا مخی سورت کی رد شفاعت قهریو شو نو دی سورت کی رد شرک دعا چه حاجتونه صرف د الله نه غواړه چې د الله دربار کې څوک سفارش نشي کولای نو حاجتونه صرف او صرف دا د الله نه غواړه به بل شان نه دوی مناسبت مخکې نقلی دلایل ذکر کړل ردی صورت کی اس عقلی دلیلونا ذکر گئی مخ کے ایجز دا فرشتو ردی صورت کی ام ایجز دا فرشتو دے ایجز دا فرشتو دعوی دا صورت رد دا شرک فی الدعا رد دا شرک فی الدعا دیار لس دلائل اقلیہ پرد د شرک کے دعا ذکر گئی دعوت سورت آغا درم آیات کیم ذکر گئی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو او دیار لسم سوار لسم کی پسلبی انداز ذکر کئی چه ده چان اتو حاجتون اغواری نو آغا عجزان دی نو دیار لس دلائل اقلیه ذکر کئی ده دلائل و پمینز مینز کی زورن او تخویفات تی او پینزو امثلا ده توحید او ده شرک او ده موحید او ده مشرک آغا چه کمدنو ذکر کئی امتیازاتو که ده فرشتو اقسام نی ده مومنانو دری اقسام نی دری اقسام ده مومنانو او اله یصد الکلم الطیب والعمل الصالح اول توحید ذکر کئی فاغی دلائل اقلیا صفتون ده خدای توب ده اللہ دی محاجتون ده اللہ نوغوانا دبل چانا حاجتونا مغوانا زکا چه فاتر سماوات والارد پیدا کون که دا اسمانون دزمکه او گرزون که فرشتولا را لیگن که بکارونو چه بکارونو ہی لیگی اولی آجنی آتین خاوندانی دا وزارو مسنا و سلاس و رو بعد و دوادری دری و سلور سرور یا زیدو فی الخلق مایشا یومانا زیاده په خپل پیدایش کې چیرې را دیو کی دا جبرئیل شپږ سو وزری دی شپږ سو وزری دوی معنا یا زیدو فی الخلق معاشا برکت اچي الله په خپل مخلوق کې چیرې را دیو کی زیاده یې یو بارک دوی معنا یا زیدو فی الخلق معاشا معلومیږي چې اوسم سيزونه پیدا کیږي سیزونا پیدا کی گی سائندانان وی پیدا غمادا دا او دا شکلو نبر لی سورت جسمی حیولا کی زیادت ناراضی دل دوی عزیز فی الخلق ما یشاء. یہ کائنات ابینا تمام شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ابینا تمام شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس موازون کن فیکون راجی ان اللہ علی کل شئن قدیر. اللہ دے پارش زبان قدرت والا. دویم دلیل نافع او زوار اللہ دے. اولی وی خالق لکل شئن و اللہ. دویم دلیل وی شفیدہ نافع او زوار فائدہ ورکون کے تکلیف لرکون کے اللہ دے. آغا چپران زی اللہ خلق اللہ سمی ربانی نشتر بندہ ان کے دے. آغا چکل بندہ کی نشتر خوشکہ ان کے دا غیبی دا اللہ نا. عام مہربانی و احسان ان دی او سلسلہ دا نبوت کن دا سلسلہ دا نبوت چا اللہ سلسلہ دا نبوت روانہ کڑی وا او روانہ وا چا بندہ ولی نشوا خوچی اللہ رب العزت بندہ کڑا نوز سک کلاولی نشی وز سک نشی کلاولی. وما انسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. آغا الله رب العزت زور ورد و حکمت والا. يا ايها الناس دادرين دلیل ذکر کئی سرد ترغیب نمانلو تا نیام طول اللہ دی طول نعمتون چیدی داد اللہ دی یا خلقو یاد کی نعمت دا اللہ بخل زاننو. یادولو مطلب شمیرل نیلی خو مطلب قدر که دا غنیمتونو که غنیمتون دا جبی دی نا اوز کرو یاده که پجبا پزڑو پا عمل پجبا میاد که پزڑی میاد که پا عمل میاد که اوز کرو لسانن و قلبن و عملن. یاد که نیمتون دا اللہ پا خلو زاننو. حال من خالقن غیر اللہ. آیشتر پیدا که انکه بیدا اللہ نا. یارزقو کم چی روزی در کتاب ساده باری و دخکتی نا. نیشتی لا الہ الا ہو ندریو مقدمون رستو آیا چی لا الہ الا ہو دل نتیجه پی تپریکڑا نیشتی دلائق دا بندگی بیردی اللہ نا. او نیشتی ریاجتو نصر کون کے بیدا اللہ نا. لا الہ الا ہو نیشتی ری کار ساز مددگار الوهیت صفت والا بیدا اللہ نا. پکم طرف تارا ولی شیطاسو چدا اللہ دربار پیدی بل فلزی. وائیو کذبو فقط کو صفت رسول من قبل کا تسلید آئیتا کدی در اغزنگانی تالا را یقینا در اغزنگان لشیو دیر پیغمبران ستانا مخی او اللہ تبا واپس کلشی طول معاملے تاسو با طول اللہ تزی. یا ایو الناس بیا ترغیب منلو تا او منی. یقینا وعده دا اللہ دا بالکل رشتا هر وعده که قیامت دے او که اللہ کمی وعدی کری دی طول رشتیا دی. این وعد اللہ حق یقینا رشتیا دا اللہ وعده دا اللہ دا بالکل رشتیا. دا دی وعده نا اڑون کسی زونت و دی یو شهوات او بل شبهات. نفلا تغرنکم الحیات الدنیا دو کلین کتا سلر دا جوان لرن دا جوان لند دی دوکر نکی شردی پا خوندونو کی اختای اختای اختای او بیا ہوای چی آلیتنی ارمان امرا ارمان چی قدم تو لی حیاتی چی ما دی آخرت لسر آلی گلنگا او بیا بوای چی آ حسرتا علاما فردتو فی جنب اللہ. دا دنیا دی پزان دوم را اختا نکی چی آخرت دنیر شی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا دو کدینی کتا سلرا دا جوان لن او دو کدینی کتا سلرا دا اللہ نا دو کباس شیطان. ولا اغرنکم باللہ الغرور دو کدینی کتا سلرا دا اللہ نا دو ککون کے دا شبہات کی چی شیطان دا اللہ نا وانڑائی. شیطان کل سڑے گناونو کے اختکی مختلفی طریقی وی او کل دا اللہ دا دننا عبادت ناڑی دنے کو عمالونا یو طریقی منکول مکو منا ستا په شان ځوانان دی وبکی کنه نو دا اول طریقه منه کولی دویم دوکا دا ات تصویف وبشی تلاړکی ما کله وی چې مکو وبشی تړیا تلاړکی دریم چې کله نه کمال لاله وي عمر زر زر کړه ورکو بلا کار نه پروت نه تعجیل دریم دوکا تعجیل سالورما چکالا تا پا مزا مزا کائے دا تا بوئی مال کا مرچکے پا کیوا چوا پا لملگرم گوری لگو سر و تا کوک کا نو ریاکاری نو چوی کد ریاکارا ہے نو بچی ویبالکو گوری ریا عمران اللہ خوندیو کو خوا سنگ عمل میں اوکو غجب نو شپاگم دا تا ہوئی ایس سوک نشتے و کیدیش جدا تندے دے بار پڑک ہوئی چه خلق ہوئی چواکی دے بیگا تاجد کری دی خوا لکه په کمر څه کې څه واچا چې سار دي دا مخ پلاک وای نه او یا لا سي تاسو خو خو واځه دې گا جوړي تاجود سړي تاجود کړي او بلا دوکا اعتماد علی تقدیر شیطان دې کوم دنو اړي ولا یغرنکم بالله الغرور زکا شیاقینا شیطان تاسو لپاره دشمن فاتخذوا عدوا ونی ویدل رب دشمنای یعنی دشمن سره د دشمن معاملو دشمن سره د دوستای معامله مکو ابن سیماک ذکر کئ حریان ما چې محسن سره یو سره هغه د کمنو دشمنی کئ او عدو دشمن سره سره دوستی کئ په دی وی حیران یعنی الله خپی جنې چدا زما محسن دی خو خبره نه مانی او نافرمانی کوي او شیطان خپی جنی شدای دشمن دی خو بیا هم خبره مانی بیا هم چې کوم نه خبره مانی فضیل ابن عیاض وی ویا کذاب اتق الله یا ګاډری د خدای او یریګا لا تصب الشیطان فی العلانیه وانت صدیقه فی السر پخکارا مجلس کے شیطان تا کنزل کئے او پتا او سر ایرانا کئے فتخیزو وادو اونی ویدل را پا دشمنائے یا خینان دیرا غواری خپلا ڈالا چشید دوزا خیانونا دیم پلا پاٹی دی رئی کنا سیدہ کنا دیم موٹو نبوری لیا کونو میرا صحاب سائر اللذین آکسان چی دی انکار کڑا اندیل عذاب سخت او کسان چې مان راوړل د عمل کې نه په دې لږه بخنا او جرلوي اف امن زوین له سو عملي زور نه ذکر کوي آیا غسو کو چې خسته کړی شه د بد عمل نه شیطان او د بد عمل خسته کی دا د شیطان د دوکو نه یو دوکړه چې بد عمل هغه ته خسته کی په فرا او حسنا نو دې ګڼي دی لره ثواب وښوي ویني دی لره حسن وګړې دی نه بیا دا لکه ګونا ده دغه په نیت کې دې ته بدعت وي بدعت ته وي مجالس الابرار کې شیخ احمد رومی رحم الله تعالی ذکر کړی دی ویسا شیخ رحم الله تعالی فرمایل مجالس الابرار مصنف معلوم نه دی خو غالبا وي شیخ احمد رومی رحم الله تعالی او دا کتاب مصدقه د علماء دیوبند دی او مترجم د مفتی کفایت الله رحمۃ اللہ تعالی لاندې اردو ترجمه وتا مفتی صاحب کړی دا اوس غالبا د اردو ترجمه والا ډیر نه ملاویږي خدا ربای والا ملاویږي مجالس الابرار یو غیر مقلد ته تحقیقوم کړی بهترین کتاب دی باغی کی ذکر کړی دی وچې شیطان وی چې ما د خلکو بلا ما تکړه په ګډاونو خدای زما بلا ما تکړه په استغفار باندې زست په ګډاونو راو دی ته وبو باسي جوړ زما بلا ما تکړه دی ته زدا چې ګنای جا کوما دا چې ګنا ته توبه ته نو باسي او نه کی وته وي به بدغت وته راایجات بدغت بدغت وته راایجات چې دی وته ثواب وي فرآه حسنا او بیاو تا بدغت حسنا وی چا دا به کوله د لیوزویره نفر آواسانا ده گرنی دیل را سواب گرنی چه گندن دیل را سواب فین اللہ یقینا فر آواسانا اعتصام ده شاتیوی ده امام مالک ابن ماجشون قول ذکر کرده من اعتقادا فی الاسلام طریقا یرا آواسانا چاچی عقیده و لرلا فی اسلام کی دیوی طریقی او بیاوتا سواب ہوئی فقط زعما ان النبي عليه السلام خان الرساله دو دا غمان کو چې نبی عليه الصلاه والسلام په پیغمبره رسولو کې خیانت کړل چې د یو عمل سبب موجودی د یو عمل سبب خیر القرون کې سی موجودی او رسو چې کمنو دا یو نس نخلق دا غیر استدلال کی اغا عمل نوی جوڑ کی او دا آغی عمل سبب پا خیر القرون کی وو پا خیر القرون کی وو او غیر عمل کرے نو او دے اوس سے قدر عمل سکی راو باسی او بیاولا دا نصوصو نا استدلال کی لکہ عید میلاد النبی سبب دا عید میلاد النبی پا خیر القرون کی وو او اوز دیلی گیاری او اغا دی نسوسو نا ثابتی و دی سمت لگ چه نبی علیہ السلام دی نس نول استبلال نکو صحابه ولی نکو تابعین ولی نکو او تب تابعین ولی نکو او چه اغیر طولو ندکڑه با اجماع پا ترک شوا و چه اجماع دا امت پا ترک شوا تی ولی اس نوی شورو کئی نوی شورو کائے اغیی طولو اجماع کرده دا پا ترک بانده اغیی نده کرده اجماع پا ترک مستقل دلیل ده لکه دا اختر دا مرز پارازان نشتا ولی وی نبی علیہ السلام نده وینده صحابو نده وینده پا اجماع پا ترک دا نو بس منگم دلیل کو بس دیم پا اجماع پا ترک شویده کنا نو بیا سل جوڑه فرا آواسانا بده چه کندنو گرنی دیل را خیستا لکوز بی حیات ترقی ہوئی او حقوق و تو ہوئی فین اللہ نیقینا اللہ رب العزت غلط یا غچارا چیرا دیو کی او ہدایت کی آغچار چیرا دیو کی فلا تذب تسلید آئیتا فلا تذب نفسو کالے مسارات نو لار دینی شیستا دی دوی دو وجنا دو وجدا علیم پا دیوانی دو وجدا سو سنونا یعنی چی دی ایمان نروڑی ناسی نجی تمر شی دو ربا نبی علیہ السلام خفاو یقین اللہ پوئی کی پاغبانی چی دی ایکی واللہ اللہ دی سلورم دلیل اقلی راو اللہ دی آغازات چرالو دی بادونا پوچھا تکی پوچھا تی دا بادونا وریاد دولارا نبوزم دیلارا الام بالدن دا سی یو کلی وچتا از مکی وچتا نورا تازا کم پا دیسر از مکا پاس دو چوالی نائی دک کرنگی انو شور را پورتا کی دلی بان کانو ریدل عزتا دا پینزم دلیل ذکر کئی سوک چه غواڑی عزت فلاللہ العزت و جمعی یو مانا سوک چه عزت غواڑی پی اختیار مندی عزت اللہ دی اللہ رب العزت عزت ورکون کرے دویم سوک چی عزت غواڑی پی عزت دا اللہ سارا دے دا اللہ دا دین تابداری دیو کی منافقان عزت لٹاو دا کافرانو کو دوستائی کی لگا سورت نیسا 149 نمبر آیات آیا بتغونا اندہم العزہ دارنگی صورت منافقون اتم آیات الذین یقولون لا رجعنا الی المدینة لا یخرجن الاعز من الازل اللہ رب العزت وی کی عزت سو غوارنو اللہ لبی راشی من اراد عزت دارن فلیتیل عزیز کسوک دو دوارو جیانو عزت غواری و اللہ لدی راشی انا ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذوب اخرين. مشرکانو اغه دې کم دنو شرک او وی دې عزت د پاره واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الله لراشا عزت الله سره دې دا الله دین باندې وی عزت منشي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل نانو قوم اعزن الله بالاسلام من الله په اسلام عزت من کړیو فما ما طلبنا العزت من غيره اذلنا الله. چې کله مونږه د غیر الله نه عزت طلب شروع کو او اسلام نه په غیر سیس کې مونږه عزت طلب کو اذلنا الله الله به مونږ ذلیل کی. عزت غواړي الله دین لراشه توحید لراشه. من کانا یرید العزه فلله العزت جميعا صرف او صرف عزت الله علیه در طول الی اصد الکلمة طویب ولعمل الصالح یرفعو آغی اللہ تخیج کلمة پاکی ولعمل الصالح یرفعو او عمل صالح معتزله مانا کی چه نیک عمل اوچتی دا نیک عمل دی پاکو کلمو لرا یعنی چه دی او سڑی نیک عمل نوی نبیائی عقیدہ طیبا او کلمہ طیبا ایمان بیا قبلی گی ایمان بیا نقبلی گی ناغی عرفاؤں کے مستطر ضمیر عمل تراجے کی او داہو کلم تراجے کی والا عمل سوالے او نیک عمل یرفاؤہو اچھتی دانے کمل قبلی دانے کمل دی کلمی تو یہ بیلارا دی کلمی نو بغیر دا عمل نو ایمان نا قبلی کدا مانشی کدا مانشی نو دا دی مطلب دا دی والا عمل صالحو او نیک عمل یرفعو اچھتی دانے کمل دی کلمو تو یہ بولارا دی کلمو تو یہ بولارا. مطلب دا چې هیڅ یو کلمه بغیر د عمل نه پایده نه کوي. هیڅ یو خبره بغیر د عمل نه څه نه کوي. نو کلمې طیبینه کلمه طیبه مراد ده، عقیده طیبه مراد نه ده. نو مطلب چې خپل خپل خبرې کوي نو خپل خپل عمل وکا، خپل عمل وکا. لکه یو حدیث ته زوب پکشتا لا يقبل الله قولا بلا عمل، الله اس خبر بی عملا قبلی، ولا يقبل الله قولا ولا عملا الا بالنیا، او نقبلی الله یو خبر او نعمل مگر پنیت، ولا يقبل الله قولا ولا عملا ولا نیتا الا بثابت السنة، او نقبلی الله وینا او نامل او ننیت مگر الچی سنتو سر برابر. نو مطلب شکول شکول خبری کئی و سر خکول خکول سوم کما عمل، یعنی پاک خبری بغیر دا پاک خکول عمل نا قبلی گی. دا دین علاوه نور ایمانی مشتے لکه یو مانا یا رفعو زمیر د فاعل الله تراجی دی، یرفعو قبلی اللہ دی نیک عمل لرا اوچتی اللہ دا نیک عمل، عمل صالح اوچتی اللہ دا لرا دویم، یرفعو اوچتی دا پاک خبری دی نیک عمل لرا. الٹے کلم ہوتا دلو یرفعو فاعل کلمة طیب اوچتی اللہ رب اوچتی دا کلمه طیبه دی عمل لرا. مطلب دا دی که عقیده سمنوی عمل قبلی دلی بلا اوچه تی دانه کمل دی عامل لرا، اوچه تی دانه کمل دی چه لرا بل یرفو پا مانه دی ازارو، او دانه کمل ظاهری دی عقیده طیبه لرا یزارو خارا کئی دا نیک عمل ہو دے عقیدے طیبے لارا دا ایمان چلے دے پا عمل ظاہری گی شامل لین سڑی تا سپتا لگی ایمان کو پٹا خزانہ دا واللزین آکسان یام کرونا سیئیات چکی چکم دنو مکرونا کئی دا بدائے نو دیل دے عذاب ساق و مکرو لائے کوا یبور او تدبیر دے خلقو اگر تبا تبا آئے کی راشی دلیل اقلیش بگم اللہ پیدا کری تاسو دا خاورنا او بیا دے او نطفینا بیا گرزو لی اللہ تاو جوڑا جوڑا او نبار یو مادا او نیزای اللہ بیلمی مگر پوکم مگر پیلم دا اللہ کی دی وما یو امرو بی مومرین او نشی ورکوال عمر یو عمر ورکلی شوی تا او نکا مولی شد عمر ددنا مگر دا پلک دا غی کی دی نو من عموری ہی که جز امیر معمر تا راجی شو پچه والا ورکلی شو نو بیاتی کمی گی سنگا ما یو امرو بی مومرین ولا ينقصو من عموری ہی او نشی ورکوال عمر یو عمر ورکلی شوی تا او نکا مولی شد عمر دد معمر نا بچه والا ورکلش نو بیاتی سن کمیگی دا سنات استخدام نی آنشی ورکاولی عمر یا عمر ورکلشوی تا آنکا مولشی دا بلچانا یعنی بل یو در چا زیاد او در چا کم دا لیکلشی دا اکا معمر نلی سنات استخدام نی دویم اللہ عمر ورکی نو بیا دا عمر کمیگی نو چه کمیگی نو پا نیکای که صرف کخا پا گناہ که مخرج کوا دا عمر روان دی او وقت تیریگی نو پا بدای که ما لگو پا نیکای که او لگو این نظالک بی علاللہ سیر دا پا اللہ بانیستان دی پا ما استو الباران وم دلیل اقلی او ندی برابر دو دریابونا دایو خوک دے تندمات ان کے سائغن شرابو دایو خوک دے تندمات ان کے پاسان تیری کی عبد دا سائغن شرابو پاسان تیری دن کی دی عبد دا او دا بل تریو تریخ تے او دا ریونا خوری تاسو غغت آزا او راو باسی تاسو کالی چاو گندے دے لارا او وینی با لانچونا و جیازونا پدے کی شلون کی دو بو مواخر مخر شلولو توی شلاون کی دو بو رستو کون کی معنی بنا کہیں شلاون کی دو بو لطب تغو من فضلی دا چولتوی تاسو دا فضل اللہ لانا ولا لکم تشکرون حرد دا پارا تاسو قدر رکی یولی جو لیل فی النار اتم دلیل اقلی ننباسی شپا پا ورس کی وننباسی ورس پشپا کی وسخر شمس والقمر خدمت کی لگولی دن ورس بگمائی ہاری وروان دیلی اجل مسلمانی تی مقرر تا ذالکم اللہ ربکم نتیجہ رد لائلو دیکھ کارون والتا اسوام اللہ در افتاسو صرف داغ بادشاہی دا خواہ صرف داغ بادشاہی دا ہواہ کسان چتاسو راب علی دا اللہ نے علاوہ ما یم لکون من ختمیر دے وس نلری دا پر دے دا ڈوکی دا کجوری نو کجورا اغوال دا سی صاحب کا لکا قبر او دا ڈوکے لکا مڑے او دا پاس دے پر دا تاو دا اب ادا سشی لکا کفن سوک چی دخپل کفن واقدار ندی طالب آجی تو نسپور کی مڑا ما یم لکون من ختمیر وست نلری من ختمیر دزار امرا آجزان دی انتا دوم کتاسو را بلی دی لرا ناوری بلن استاسو انتا دوم کتاسو را بلی دی لرا لا اسمو دعاکم ناوری دی بلن استاسو دا عقیدہ دا قرآن مجید دا دیتا پا کی غوط کی دا چه سوکم پا غلط عقیدہ مشرک غلط عقیدہ بارنے آغا دیو بڑ رامدت کئی دا قبر پا خواکی او یا لری او دا عقیدہ وی چه دا بلنا دیتا خصوچ کوی الفاظ دا چه دا زد چه و تا رامدت شوام دا زمان دا بلنا دا تی کمدنو دے اوری دے سکی اوری نو دا سڑے دا قرآن مجید نمون کر دے دا دا عقیده د کفر ده دا ردی آیات نه خلاف ده ان تدوم لا يسمعوا دعا پدې پوی دي دا اتفاقی دا په میت د مسلمانانو کې دی کې هیڅ چا اختلاف نشته دا یو خبره چې سو د مشرک بلنه چې هغه د کمنو مړو ته یا قبرونو ته خزو ته یا چې کمنو بوتانو ته دا غي ارواحو ته د نیکانو بندگانو روحونو ته هغه ته چغې وباسي هغه ته چغې وباسي چې رامدد شفیره بابا یا لویا بابا پنیکای شي نو دا بلنه قرآن وی چې ناوړي دا نص قطعی دی لا يسمعوا دعاء دا بلنه ناوړي دا بلنه دې کې د اچا شک نشته د اچا په دې کې دویمه خبره هغه دا ده چې دری ځایونه مواضع منصوصه قرائن آل سلام قلیب بدر په دې درې ځایونو کې اوړي او کنا اوړي دلی او کنا لکه یو قلیب بدر کې هغه کوی ته چې مردار ارته او کړی وي نو هغه اورېدلی وکړو دویم چې څنګه مړ کې خودلې شي نو قرع عینال د خپو کش اوړي کنا دریم سلام چې وکړې شي السلام علیکم آل یا آل القبور دا اوړي وکړه دا درې ځایونه مواضع منصوصه دي په دې درې ځایونو کې اختلاف دی په دې درې ځایونو کې څه دی احناف محققین احناف هغه وایي چې په دې درې ځایونو کې هم اوریدلې نه دي په دې درې ځایونو کې هم اوریدلې علماء دیوبند محققین احناف محققین هغه وی په دې درې ځایونو کې هم اوریدلی ځنه خلک هغه داوي چې دې ځایونو کې اوري خو په دې باندې د قیاس نور خلک قائل نه دي نه د نورو ځایونو نه د نورو خبرو نور خبري او نور سيزونه په دې قیاس کولای شي دوه خبرې دریمه خبره د دې دریونه علاوه د قبر په خوا کې د خبرو اوریدل د خبرو اوریدل کسوک داسې قایلی چې بغیر د ظاهری اسبابونه ما فوق العادت دیسه کمنو اوری دیسه کمنو اوری دا عقیده شرکی دا دیسه کمنو شرکی دا او دا غصره مشرک ته دریشو سالورم کد چادا عقیده دی چه خیر قیادت کلا کلا اللہ رب العزت واو ری الله رب العزت واوري خير قيادت کله د قبر نه आवाज راشي دا خير قيادت تا یعنی او اغي خپل اسباب نشتا وګونه نشتا خو الله رب العزت اراده وکي نو واوري وتا دا چې کمنو عقیده نه ده دا خير قيادت دې تاکیده نه ویل کیږي خو په دې ځای باندې د کفر او د شرک فتوا نه لګي ځکه خیر قیادت کرامت وي دا دایمي هم نه وي او قانون او قاعده هم نه وي د دې وجه نه شان ورشا کشمیر رحم الله فرمای چې عقیده آدم د سمای دی عقیده دا ده چې مړی ناو خوال مستثنیات فی هاز الباب تسیده دیکی مستثنیات شتا یعنی خیر قیادت کواوری خیر قیادت کواوری دا مسلا دوم را چه کم دنو چه کم خلق دا اوریدو قائل دی باغی دا خیر قیادت قائل دی چه کم محققین عالمان دی باغی دا خیر قیادت قائل دی چه کده اللہ خو خشین و تواوری ما بنده ته د الله خوخه معلومم نه دا چې کوم ځای به خوخیږي او کوم ځای نه خوخیږي او کومه خبره خوخیږي چې وته ووري او کومه خبره نه خوخیږي چې وته نه ووري د دې وجنه د دې لپاره مستقل دانه شي ویلې چې مړی یو په فتاوا محمودیه کې مفتی محمود حسن غنگوی رحم الله هغه وی اگر الله چاہے تو سنا سکتا ہے دیکھ ستا سکتے فنفحات و تنقیح کی مولانا سلیم اللہ خان سے رحم اللہ فرمائی چی خیر کے عادت سما کے ہم قائل گئے خیر کے عادت عقیدہ و کلیہ نمی عقیدہ و کلیہ نمی نو پا دا غزائی نو باندی با دا کفر او دا شرک فتوہ نلا گئے پوئی نہیں گا نو دی فتوہ کے بے احتیاط کئے اغم تا تا زائنو ویل زائنو ویل نور دا مرگ نرستو پا عالم برزخ کی اغی کانن نی اغی یل تا چکندن اخپل ادا دی وجنا شاہ عبدالقادر رہ مولا لکلی دی روح اپنے مقام پہ سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا روح اپنے مقام پہ سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا چونکہ دا سلور سورتن ماوے دا دید کندر امتیاز نشی کولے اور طول پہ یو ڈب باندی ہولی نو خیر قیادت والوں غلطی کئی چاگئی چے کندر دا دین کلیت کڑی دا جوڑا کڑی دا آوے چے مڑی یو دا غلطی دا چه سو کی کئی غلطی ہے بس دخیر قیادت نا سکمن کرو شاپور شیخ تیو رحم اللہ فرمائل وی منگ یوزای تا بسفر تلو یو مشر عالم مشعور مولانا جلال خالق تیو رحم اللہ تعالی پیا بسیت ناس تو نوی دو سر کئی ناس تن ہما تے چه تما سرمکی نا تو خو پنج پیرے ہما تے چه پنج پیری کسی چل لے ویچ دے ویچی مڑی ناوری ہما وی چه دناس تے نمخ کی ختم ہونا ویچی سنگا ہمان تے چی بالقوا یا رہے کہ بالفعل یا رہے ہمان تے چی کینا تخمولائی کسا رب نشکو چی سو کوئی ناوری بالفعل ناوری چی سو کوئی اوری ناغی وی بالقوا اوری یعنی کالاو غواری ماتا سکو علیشی دیکھ تناقشتا دیکھ والا کی اختلافی خدا رستیت خلق و راغست تیرے در تناقش حشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان رواه مرقات ندیک قوت او فعلت شرط تے چھ دوار و بالقوی دوار و بالفعل دیکھ یو بالقوی دے بل بالفعل دے دا نزانوا و بس پتن لگی مصیبت تے جوڑ شو او بریلیان دا غی خو لگا ارس بس اوری دای خو گٹی او موری خریم سکی ملخ رو اغاو موری اغای خبری بلشان دی خو لگا خبر دادا چه محققین علماء دا موحدین خبر دادا او پا بیزای زای کی دا فتو لگولو نزان ساتل بکار دی ما تو وی کنا دو زایو ندا چی یو چه ویش زیرا بلم زما دا بل نسکی دویم چه ما فوق الاسباب ایس اسباب و سر نشته او دا هر زینا ار وقت سکی اوری دا صفت دا چاگی دا اللہ ری دا چه ورکی سده شرکه دو زینا دا دین علاوه موازع منسوسا ای که اختلافو دا محققین و مذب داو چنی جوری دلی او ناوری پاگی که په تاویلونو حدیثو کې خلک کېدل ته مونږه عباس نه کو او درېم چې بل تاسلورم چې خیر قیادت کرامتا بالقوا کالو غوړ نوري راځي او باس پکاین کو ځان به مشهور کو سماع الجدرانا چې دیوالونه اوري او کو نو زه به وایم چې ناوري او ته به وایې چې اوري نو په دې به یو غټه مناظره مقرر کو مشهور به شو کې به نو او دا به اخر کې وایو چې زما مطلب دا و چې کالو غوړ نو او راولی شي دې کې شک شته سماع الاحجار سماع الجدرانات دا ټول چې کمنرو پکې باب قائم کا خدمه دې سماع الاسقاف دا ټول برابر کا سماع الفقولنا ها دې خبره اوس ختم شو خو اسی بس مصیبت یو شی مشهور شي کیسه ته جوړ کی الک اوس مړو سره څه کار دې ان تدوم لا اسمو دعاکم ولو سمعو او کو بالفرض والمال لو په ممتنعات داخليږي بالفرض والمال کووري قبولتیا نشي کوله تاسو لا بیا څه فائدې شو چې ووري او قبولتیا نشي کوله روغورو ملو سمي په کراوله لو سمي په کراوله لو سمي په کراوله لو کان فی ماله اتونه په کوم راوله بیا دوه خدای نه مو معنا لو کان فی ماله اتونه په کوم راوله بیا لو شئنا لباسنا فی کل قريه النذیر قادیانه مو معنا لو شئنا په کراوله لو په ممتنعات داخليږي دا چې کمندنو ستاغه غلط دلیلونو ته وای چې کته ځان اوشله اوشله اوشله او لکسات له لکسه مه موتا سکی ثابته کې نه بیا دلم څه کوله نشي نه ستل ځان شلای په یوم القیامت یکفرون بشرککم او پر ورځ قیامت یک البته دا یو خبره بلنه چې کم خلق د سمه موتا قائل لی خیر قیادت خیر کی عادت نو هغه د دې قائل دی دا د ټول متفقہ خیده ده چې قبر لتلل او ال تداول چې موږ له دا سوال د الله نه وکړه حرام دي وسره د دین قائل دي په دې پوهیږي د دې قائل دي د دې قائل نه دي هغه محققین عالمان چې بیا ورشه او ال تکي چې خیر قیادت اوري بیا ورته چې کوم نه نو سکوا ورته وایي چې مال د الله نه دا وغواړه دا استشفا ده د دې هیڅ قائل نشته دې سو قائل نشته یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر او پر ورځ قیامت په انکار وکړي د شرک ساسو او خبر ورنه کی تعالی را پشان خبرونکي ذات نه هم دلیل عقلی ټول الله ته محتاج دی ټول الله ته محتاج دی په پیدایش کې په غټولو کې په پاتې کولو کې په تکوین کې په تشریح کې پارت کې الله ته سي او فکر چې دی دا یو لوی چیز دی الله ته احتیاجی یا ایو الناس یا خلقو تاسو ټول محتاج الله ته او الله دې بل پورا وسایل شوی یہ اشعار جب کوم استغنا د باری تعالی خیر ادو کی ختم بگی تاسو را ولی پیدائش نه وین او نه دا الله د سگران نشو چته ولې او چته انکه بوج دبل او کترا وین تاسو مشکلاتون او کراو غواړ یو درون بار چې بچا ګناونه او بوج درون شوی اگر او بلی خپل چې کمنو بوج تا لا یو مال منو شه نشو چته ولې د معمولیوم الو کان ذا قربا اگر کدا بر رابل لشو خاوند رشتي وي نکي ولي ني وي اي نما تنذر الذين يقينا تيارا کسان چيري گذر خپل نه ديدا دای فائدہ اخلي او درې مزرا سوق چ ځان پاکي پاين نما تذکر نفسي يقينا نه ځان پاکي د فرض پاي دي خپل ځان او الله رب العزت دي المسير ورتل وما السلام والمسير امثله ذکر کئی مثالونا دا مشرک مثال لڑون دے او دا موحد مثال لیدون کے وحی اولی دا نو بصیر شو ادا بل قرآن نڑون نو آما شو دا مشرک عقیدہ ظلمات تی او دا موحد عقیدہ النور والا ظلمات تو النور دا مشرک دلیلونا دا روح کسی منگڑت واقعات نو ظلمات تی او دا موحد دلیل وحی دا نو النور ولا الظل ولا الحرور لا مشرك عقيده هغه ګرمي دا او ورته رابللی او مش موحد هغه آرام دی دا د نتیجې مثال ولا ذل ولا العرور فما يستوي الحياة ولا الموت او ندی برابر ژوند یو نمړه دا یو دو منلو د نه منلو مثال لې چې مشرک هغه کې انابت نشته نمړ دی او موحد کې انابت ته موحد کې څه نه غژوند دی غژوند یو مړه برابر نه دی فما يستوي الحياة ولا الموت او ندی برابر ژوند یو نمړه مشرک مړ دی زکا عقیده مړوا او موحد ژوند دی ژوند یو مړ برابر نه دی دلته ما استوی دوباره راوړو دوباره راوړو زکا چې مخ کې دی یو یو اندام فرق او اوس مکمل فرق دی فما يستوي الاحياء ولا الاموات په مړی کې اس حس او اس اندام کار نه کوي او د ژوند ټول اندامونه کار کوي صحیح نو د مړی اس اندام کار نه کوي الا الغوغ دا وګورئ دا کاوس څه کاوس دغه قران دانی دی ویلي هغه ان الله یوسف یو پکې خاص کړو و ما انت مسلم من دې څه کم ثابت کین هغه الله په پرخ نه کی کړو په پرخ څه کاوس ان الله یوسف یو مایشام الله اورې آجاب چیرې را دیو کی و ما انت مسلم من فی القبور او نشه اور اوله هغه چاته چې په قبرونو کې پراته وي وی الله رب العزت تو وی چې تین شي وتا اور ولې کنه نو مطلب دا چې تی وتا اور ولې شي تلګه نو پیغمبر نه لګوچاتي نه نه نو ی الله وی چې زی وتا اور ولې شي نو موږ غواړو چې وای دی ورلو کومه خبره نشي و ما انت بمسلم من فی القبور او نه تا اور اون کې هغه چاته چا چې کمر په قبرونو کې پراتی وی وی دا خو نه پیل اسماع دا کنه نه پیل چانه دا نبی دې اسماء دا نبی دې شان دا سمان دا وایزا زان مشلوا او چې اسماء نیو تی واو دا تاسو وایئ زه دې اسماء نکوم تی واو دا کما یو سمان دا چې بغیر دې اسماء زه ته ماتو خره کما یو سمان دا چې بغیر دې چانه دې اسماء یو سړی د اسماء نه کوي نو بل به څه اوري څه به اوري دا خو عجیبه خبره ده وایي دا ستا چې صاحب پوشول اکبري نه ده ویلي چې ته مساوي او مساوي او دا نه دي ویلي که ته چې دا چې کمدنو مساوا دی د اسماء چې کمدنو مساوی ده او سما یې څه ده مساوا ده او نفي د مساوي نفي د چای د مساوا یې نهجوړ مدرسې په شا تللی ده بله شي وما انت بمسلم من في القبور انت اور ان کے آگا چاہتے چھو قبروں کی نیت مگر یر ان کے استا کار دارے یقینا رالی گلمے تو سرد آقنا یر بشیر و نذیر مشالی اور ان کے رون کے آنشتے اومد مگر ترشد پائے کے رون کے تسلی کدی در حسن کنی تالارا یقینا نسبت در اکڑا کسان چمکی دینو راغلی دیتا راوړو دې ته پیغمبرانو صاحب دلیلونه او صحیفه او کتابونه روشن بیا مېونی ولا کسان چې کفر کړو سرنګ شو عذاب می عالم ترا آی فکر دې نه کړای بل دلیل عقلی چې اخینا الله نازلې د وری دې نه باران مراو با سم په دې سره مې وي چې عدل بدل دې رنگونه راغی او د غرونو نه ټوټي سپینی دا د ماربلو چلخی و هم ورونه سره مختلفون الوانوا چادل بدل دی رنگونه داغی و غرابی بسود تور دی نو تک تور و من الناس اوزن دی خلقونا و دواب اوزن دی سرونا والانام اوزن سارونا مختلفون الوانو عدل بدل دی رنگونه داغی و کذالک ادیانهم و ازغانهم و افعالهم و مذاهبهم دک کرنگی دی کارونا دی عقیدی اور دی عملونا اغام چه کندن مختلف تی مقاصد مختلف تی انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا یریږي د الله نه په بندګانو د الله کې پوه خلک چې چا الله پیژندل لري چې الله یې صحیح پیژند نو به یریږي تینا چې نی پیژندل نو څه به یریږي خو چې وی پیژنې نو یریږي دلته د علماء نه اصطلاحي مليان نه دي مراد چې سند یې څه کړی هغه ستې ځنې سند یې اغستې دي لیوز جوړ یریږي نه دا سند او قران مجید په جدید اصطلاحات او محمل کوا دلته لغوی علما مراد دي چې هغه ته شریعت علم قران چې تاسو وي علم وي هغه مراد دي انما یخشى الله یو عالم وی پویا چې الله پیژني دا الله صفاتونه څنګه پیژني صحیح پیژندل دي دویم عالم نه پویا چې دا الله حقونه پیژني احکامات حلال حرام دا ټول څه کوي پوښوي قران کریم چې دلته یادې نو یا هغه یادې چې فقط پویا دی دا الله رب العزت په صفاتونو عالم بالله دی سمې پیژندل دي چې پیژندل دي مې دی دیم یادی آغا چی اوم اللہ پیجنی اومی حکونا دوار پیجنی لکه زان چی وادی چی پی قیم ویلی را حلال و آرام پیجنی دا دوار درین کسم چی صرف حلال و آرام پیجنی او اللہ پیجندلی صفتون دا اللہ پیجندلی نبی زرد تلی شرکای دی ویلی را لا هیا لا هوا دا ټول و هیا لا هوا ولا غیره دا خټه زو کړی ولا و صفات ازلیه لا هوا لا غیره دا خټه ټوری خو مساله علم کلام زړه ته الله صفات کوس کړی خیالی دا زولینا مسلمه دا زولنه دارنګ نور دا اخیری کتابونه ویل دي خدا کیده دې دې ته کوس کړی علم نشته حالت ادراکی نشته صرف پیجنی مسلی پیجنی تعبیرات تکی پیجنی قرآن دی ویدانی آره دای وڑو یادی نا دکی خشیت دکم دینا راولی خشیت خود رسی پتی چه علم حال شوه نده و آغا چه کم دنو علم نده ده سرا او معلومات تی نو معلومات والتا قرآن سنو عالم نوی فدلتا مراد عالم بالله فقط یا عالم بالله و بامر الله دوارا عالم فقط بامر الله مراد خما پختو پختو کیتا شوی چې عربی په ګولو نه ویل یقینا یریږي د الله رب العزتنا د بندگانو د الله نه العلماء اپو یا خلق یقینا الله رب العزت زور ورده او وکون کې ذات اوس یا کم یریږي د الله نه ناغی صفتون ذکر کئی یقین آکسان چلولی کتاب دا اللہ رب العزت کتاب بیانی تاغین رنا حاصلی یتلون کتاب اللہ دویم او درئی مزلرا او خرچ کئی داغینا چورکن می دیلرا پتو خارا عقیدت ساتی رضا سے او سودا چھ بلکل نہ خرابی گی او نہ بربادی گی دلید پارا چھ پرور کی اللہ دیلرا مزدور آئید دی او زیاد پور کی جنر فضل خبلنا انامی اجر یا اذن شفاعت اذن شفاعت یا دیدار الہی یقین اللہ لے بخون کی قدردان دلیل وحی او آغا کتاب چوئی کڑ میں تا تھا او آغا چوئی کڑ میں تا تھا یعنی قرآن دارے بالکل مناسب او رشتیہ کون کے دارے چوڑا نردی ندی یقین اللہ دے بندگان اقبلو باندے خبردار علی دن کے دے بشارت سما اور اسنل کتاب بیا میں اور کتاب لرا اور اسنا راوڑو کتو ہے چیزو خلاص گھنٹے ناس دیما دا سنگا اور اسنا دے مڑا چی دی پا بدل کی دیا ویا دلتا کس کی او نور در لدر کو دا طول میاش دی چکم دنو مفت دا سما اور اسنل کتاب بیا میں اور کتاب قرآن آغا بختور لرا چی خوخ کڑی میو پا خپلو بندگانو کی اللہ دی پکی منگو اگر دی چه پخپلو بندگانو مسلمانانو که مکه خوخ کرل نو اغیل مسا ورکو قرآن ورکو اس وفاینا یرا بس اللہ رب العزت دی تشغل قرآن رحم اللہ قبر منور کی لکه دی علاقه کی و پده که دی رواج اغدا غکل دی لکه حسد مسد نده مکار کنا کی نا بزا خدا اللہ خوخی چه کم سوک سل خوخ کی لکه سل سکی خوخ کی بزا آغا مزیمه که دا آغا که دا شولی و مینه میوا الله رب العزت داغه په تعالی کې دا قران مجید چولل الله رب العزت زمونږ طرف نه ته صاحبونو رسول اصطفینا من عبادنا چې خوښ کړی میو د خپلو بندګانو نه دا چې کم مې خوښ کړل نو په دې کې فامنهم زنی دینا ظالم لنفسه کمې کوم کیو د خپل ځان عمل او کو خو بیان نه کو او زنی دینا او مقتصد درمیانا چې هغه عمل او کو خلق کلی کې بیان کو او زنی دینا سابقون بالخيرات چې عمل او کو دنیا ته قران او رسو سابقون بالخيرات سابقون بالخيرات پلان دې کوم کې نه کوتا حدیث کې راځي وی سابقون سابق مقتصدنا ناجن ظالمنا مغفور سابقنا سابق سابق خزمون سابق تے مقتصدنا ناجن مقتصد با اللہ اخلاص کی او ظالم با اللہ معاف کی ذکر طول بارکی ہوئی ذالک هو الفضل الكبیر ذالک هو الفضل الكبیر دیر زیادی پنزل شل مانے تقریبا شئی ذالک هو الفضل الكبیر دار جکمن فضل لوئی باغونه دا می چې دنه وشي دي تا یو حلونه بیا که ستکول وشي بده کې پا بنگلو با وګانو سرو زرو پلو لو عمل غلری پلو واسو فیارر او جامع دی وا په دې کې درې خرموي او دی وای الحمدلله صفاتونه د اولویت سره د الله شکر دی خدایا اغه ذات چې ختمه کې زمنګ نغام لوی غمو چې چته بزو ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمنګا خامخاده بخونگی قدردان آغازات احلانا دار المقاما چه دنه کلومنگا چه کمدنو کوردو همینشه دیره که دلو تا دار المقاما چه من فضلی وطن در روح جنت ته وطن در جسم آغا چه کمدنو زمکه دا او وطن در ایمان مدینه منوره دا لایم سنافیان نصبون نورسیگی منتا پدی کسترده واله انا ورسیږي موږ د بدې کې د دماغ تکاوت لغوب والذین سومانتیا والذین کفروا یرا آکسان چې کفر وکړ دی لور د جهنم دی لا یخذالم فیموتو لا یخذالم فیصلهونه کله چې بده باندې چمړ شي انا وکم کله چې د دینه سزا دی کذالک نزی کل کفور د قرنګ سزا ورکوم هر یو غټ کافر نه شکر تا او دی ورم باړې وباس په دې کې چې وي ایر و زمانگا او باس منگ لرا شامل کو منگا نیک بید آگنا چه منگ با عمل کو اول امنو امیر کو ما تذکر و فی من تذکر دا دل تا قرآن جواب ذکر کرده بل زینشته دار دی او باناو چه منگ تا با دنیا کی وقت کم ملاو شویده نور زینو کی الزامی جوابات کی خود دل تا و تاوی دوم را عمر می در کرده چه او سڑی با گزان سماو نو سماو لیش اری او تن لا اللہ دوم را مقار کرده ار مکلف لا چه کزان پا که سمینو آیو عمر بن او در کرده تاسو لر دوم را چه نصیت اغسط پا دی که آغا چا چه قبل آویه او راغلیو تاسو تیو بیان کون که و سر دام راغلیو او سپین ویختوم نزیر ده فازو کو نوسا که سزا پا مال ظالمین من نصیر نیستر ظالمان لرسو کو مددگار ان اللہ علم و غیب یو رسم دلیل اقلی یقین الله پویدون که در پرتو در اسمان و زمکی یقین ناغ اللہ ری پو پر آزی سنو باندی آغا دی آغا ذات چگردو لی تاسو خلائف آباد تزماکی بچاچ انکارو کونو پدبانی و بال انکار دی آن زیاده کافران لر کوپر دی پنیز در عبد دی بانی مگر غصا آن زیاده کافران لر کوپر دی مگر تاوان مطالبه را دلیل مشرکنا و تو ارائیتم خبر نکیشو خبر میں کہ دخل شریکان واغنا چتا سر مدد کوئی بھی اللہ نہ ارونی ما ذا خلقو من الارض ما تو خایسی پیدا کری دز مکنا چ خالقان بنن الہان سنگ شو ام لام شرکو فی سماعت یا شر دی دبارا برا کا پاسمان کی اما تنام یا ورکل می دی لار کتاب فاملا بینت منو فزید بدلیل بان دینا فاملا بینت منو بل این اید ظالمون بازن بازن بلکه وعدن که ظالمان زنید زنو سرا مگر دو که کولو یعنی اگه و تووی چرا مدد کوئی داستاسو دا پار شیفان نی او دیت کمدن استاسو سفارش اللہ تا پیش کئی دا وعده و سر کئی این اللہ یمسی گسما دیار لسم دلیل اقلی یقین اللہ تینکڑ اسمان از مکا انت زولا دا چون رقیگی دا اللہ تینکڑی نی ولا انزالتا او کول کیجی ان امسکهما من احد ننی شی ٹنگا ولی دے دوارو لرا ایسو من بعدی علاوہ دا اللانا یا من بعدی پس دا خوضا ولو دا اللانا چا اللہ رب بلدہ تیو خوضے میں بیسو ٹنگا ولی نشی یقیناً آغا اللہ دے ناکامی او بخون کے زورنا اول غختو پیغمبر او دائی چوالا میں ورکو نبی ادا خبری شروع کری واقسم باللہ جاد ایمانیم قسمونه کې پالا قسمونه کړو دی پالا سخ قسمونه کراش دی ته يرون کې نو خامخا دی بشي ډیر پیدا من احد الامم دی یو ډالو نه یعنی هدایت والو کې ومنګم شو فلما جا پاو کې تراغ دی ته يرون کې زیات نه کدی لرا مگر نفرت بیا نفرت زیا سورو کو هم نفرت یو لیکو دواجه ځان اوچت غنور نه په ملکی همنګ بول زدمنو پامکرسای او وکړل مکرون ناکارا د پیغمبر خلاف پدې بس نشوا اواز ولوم باندو یعنی تش نفرت نه او تش استکبار نه ولته د هغه د ختمولو او د هغه د دعوت د ختمولو فریبونم شروع کړل پامکرسای ولایق المکرسای قانون دارې چې د اسلام خلاف څومره مکرونه کیږي او دومره اسلام اوچتیږي نو توحید خلاف چه سمره مکرونه کیگی نو دمره اوچتیگی توحید ولائی قل مکرو سیو او نگی رئی دا ناکار مکر مگر کون کی خبلو لرا نچا پیره کیگی دا غلط مکر مگر دا کون کو نا چه سوک بد مکر فریب کئی دا پاغو واپس رارتا بیگی انتظار نکی دی مگر دا قانون دا پخوانو نو بالکل با نمومی دا پار دا قانون دا اللہ بدلون او بالکل بونو می دبار د قانون د الله اوریدل چې څوک مستحق د عذاب وي او مغلبه ور کوي آینه ګرځیدې دعوت ده برت آینه ګرځیدې بزما کې او به ګوري چې سرنګ شو انجام دا کسانو چې مخې دینو او دې ډیر سخت دینو په طاقت کې او نه دی الله چې کمزور کې خپل رې اوسې پاسوانو کې نو بزما کې یقینا هغه الله رب او قدرت والا ولو یاخذ الله دا چې دې دا سکینو الله غر کوي ولینا ولو يؤاخذ الله كن يول الله رب العزت خلق لرا باغوانی چیکڑی دی ما ترک الا زار من دابا نبه پات کڑ الله پمخ پمخ دز مکا لگا عرب شاوی خمخ سوایو مخ وایو اوس کتل بزی مارا کیا نو پے کله سپوی کی چیز مکی شا کما کان من مخ دز مکی وایو ما ترک الا زار نبه پات شوی پمغدے اس مکائی سیو زندہ سر اس سوک پا پیم نوی پاتی شوئے نو زندہ سر اسو گناہ کردے گناہ انسانانو کردے او اللہ ہوئی اس زندہ سر پا پی پاتی شوئے اس سوک پا نوی پاتی شوئے ما ترکالا زاریا من دابا یو دابینا مران مشرک علا زاریا من دابا تل من مشرک ان شر دواب عند اللہ بدتر پر زندہ سرو کے مشرک تھے اس مشرک بنوے پاتے دویم دا اشارہ دا قدرت کاملہ دا اللہ تھا دریم دا ٹول سیزون انسانان اللہ پیدا دی پچ انسانان ختم شوئے نو عرصبا ختم شو چ انسانان ختم شوئے نو عرصبا سشو سالورم دا مسئله دا چې د انسانانو د ګناهونو د وجنه انسانانو د ګناهونو د وجنه هر یو سیسته تکلیف کیږي هر یو سیسته حدیث کې راځي ان کان الجول لا يهلك في جحره بذنوب بني ادم رواه الطبراني ان کان الجول لا يهلك ګنګوټ چې دی دیم تباکی گی پخ پول سوڑو کی بی زنوب بنی آدم د بنی آدم دو گناہ دو جی زہر الفساد فی البر والبحر بی ما کسبت اید الناس ابو رضی اللہ عنہ فرمائی لی والذی نفسی بیدیه ان الحبار لتموت حزلا فی وکرها زانی چی دا ناغا تپشی و مرشی خپل جاله کی ولی بی ظلم ظالمین ده ظالم ده ظلم ده وجنه مرغو ته بجاله کې ظالم د ظلم د وجه سوي تکلیف د ظالم د ظلم د وجه تکلیف نو ما ترکال ازار امن دابا ولكن يؤخر من الاجل المسمى خرسوكي الله دي لرات النتي مقررا شكالين تراشي فإن الله كان بعبادي بسويرا نيقين الله بخلو بندگانو لدن كده سورة ياسين مكي سورة ته نزول كي يوصل ويختم نمبر ده 41 پس ده سورة جن او مخ كي ده سورة الفرقان ننازل شوه ده مخ کې سورۃ الفرقان نه د مکی متوسط دور سورۃ ته دې سورۃ ته په تورات کې سورۃ المعمه وې سورۃ المعمه لانها تعم صاحبها بخير الدنيا والاخره زګدا د دنیا او د اخر خیرونو ته شامل نه سورة الدافع و توموی او سورة القاضی و توموی سورة الدافع او سورة القاضی اللہ پی مصیبتون دفقی او حاجتون پی اللہ پورکی نبی علیہ السلام فرمائی لیو ان اللہ قرأت آها و یاسین قبل ان خلق آدم بی الفی عامین دا آدم علیہ السلام دا پیدایشنا دو زر کالا مخی اللہ رب العزت دا چی کمدنو لستلیو پرشتو تی لستلیو طواہاو یاسین زنو روایتونو کی راغلی دی سهاری سوکوی اللہ پی حاجتون در ازی والا پورا کئی از طلباء لوی حاجت آج کم دنو علم دے نو پا کارداد چه تلاوتی کی سورت فاتر کی نفی شرک فی دعا و شوا نو دیکی رد شفاعت قهری دے واقع ده صاحب یاسین مخی صورت کی ہوئی لا الہ الا ہو ندلتا پی تفریقی وانی عبدونی هذا صراط مستقیم مخی صورت کی ہوئی شیطان دشمن دے فتخیزوه عدو صورت یاسین کی ده دشمنہ وجہ ہوئی لقد اضل جبلا كثيرا بلا خلق گمراہ کړو داود سورت نفی شفاعت قہریہ نفی شفاعت قہریہ اتخذ من دونه آلہا ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سورۃ تنزور کو گانے دے اولانہ رکوع کی تمہید دے پاس او پیل قرآن مقام فائدہ غستن کی او نا غستن کی سر دے او دلیل عقلینا دویم رکوع کی دلیل نقلی اتخویف هم دے چه چانو منلی تباشیو او پا مسالہ هم چه دا مسالہ نور و انبیاء هم کڑی و چه دا اللہ دی اجازت نا بغیر سو خلاصول نشی کولے درے مرکو کی دلائل اقلیاء و درے زجرونا آخرہ کی سالور مرکو کی تخویف و بشارت او اخیر رکو کی زورن پا شرک مقام دا قرآن او دلائل اقلیہ دعوه و پی تفریقی فسبحان اللذی بیده ملکوت کل شے امتیازاتو کی واقع صاحب یاسین سلام قولا من رب الرحیم او دریزل لفظ سیحا دریزل لفظ سیحا چی دنیا تا دیرا تلل پا سیحا تلل لی پا سیحا او پاسدل لی پا سیحا را لنوم چگه دیوالا چی زی بیا بچگه والی شی چی پاسی بیا بچگه والی چی که حدیثونو کی دا فضائل راغلی وی دا سورتونو دی سورتونو کی سمزمونی چی بنده آغا عقیده مضبوط کی عقیده مضبوط کی او پا آغا مضمون با نزان پوی کی نو بیا حالا فائده کی صرف لستل بدون الاعتقاد والعمل لا یفید شیئن بغیر د اعتقاد او د عمل نه لستل دا فائدہ نه کوي بیا فائدہ نه کوي ځکه اقبال ویلو بابا نی صوفی او مولا اسیری حیات از حکمت قران نگیری تب غلامای کی گیری حیات از حکمت قران نگیری د حکمت د قران نه وی جون حاصل نکو با آیات اشتراکاری جزئین است که از یاسینی او آسان بمیری استاد آیاتون دو قرآن سر نور کار نیشتے خو صرف دمرا چه صورت یاسین وای چه دو مڑی نسا پانسا نووزی تا پی خلق مڑای استاد صرف دم سر کار دی او چه کم دو قرآن حیات تی عقیدہ عمل او مقصد اگر وانغست چه کل روح دو قرآن حاصل کی بیا و تلاوت لگم دیر فائده کی نو آغا عقیده و عمل ضروری سیز دی یاسین دو حروف مقطعاتو ندی زنی یا سید البشر وی دو نبی علیہ السلام نم دی تو آغا و یاسین کنا نو دو روایت کی کلام شتے روایت کی کلام دی چه طواها او یاسین داد نبی علیہ السلام نمونه دی یاسین والقرآن الحکیم گواد قرآن کریم محکم قسم می دی پا قرآن باندی گواد قرآن کریم الحکیم محفوظ دتنا قزنا محکم محفوظ دبر لی دلونا او محفوظ دتنا قزنا نور مانی من کریم پس گواده اینکا لمن المرسلین دا قرآن ستا با پیغمبره گواده و قرآن مجید دلیل و معجزه دا دا نبی علیہ السلام دا پیغمبره صحیح دینا دا قسم برا زی دیر اگر سواد والقرآن زیز ذکر حامیم والکتاب المبین قاف والقرآن المجید زن مفسرین التا بل جواب قسم پټي قطو ولا دی وړا انک لمن المرسل بس کار باسان بیا غو بسان ان شاء الله غزای کی یری خواسه مونږ وسوي کنه انک لمن المرسلین یقینا ته درا لګول شونا پلار سما باندې تنزیل العزیز الرحیم والقران الحکیم گواذ قران محکم پس گواذ تنزیل العزیز الرحیم ٹھیک شو دا دویم جواب قسم چه نازل کرده شوید دا دا طرف دا زور و رو مهربان نا العزیز دا یاری تا اشاره دا چه چاونا منان تا پوست کولشی رحیم بشارت مقصد دا نزول دید پارا چه تو یاری دا سی اقوم چه ندر آغل مشاران چه ندر یارولشی مشاران دا غی نکا طول دنیای نو دی عیسیٰ علیہ السلام نفس نو یرولشی او که قریشی نو دی اسماعیل علیہ السلام نفس پکی پیغمبر ناغلے فهم غافلون نو دی دینا خبرہ نو مطلب سو دی تا دیر سخت سرے ضرورت تے ماون دینا آباؤن نو دی لتی فائدہ غستل پکارو نو دی سپیل خوتو گورا لقد حق القول علیہ السلام زورنا یقینا ثابت سو فیصلہ الا اکثر ام زیات پر دیوان نه فهم لا منو نو دی ایمان نه راوړي وجد ایمان د نه راوړلو ان جانا فی اناقم یقینا ګرځول می دی پسټونو دی کی اغلالن فوقنا او زنجیرنا دی د غلامای کی خکیلی کاله چې کم دنو تقلید دا باو کاله د لاس او زمانہ کاله د احواو پای کی خکیلی دا زنجیرونه یې سنی تسدی اړم نی نو بار باندې دی ځان ته ګوري بے سوچ روان دی بے سوچا یا خینن ګرځول می دی پسټونو دی کی کونډې او زنجیرونه نفایی آتا زنزیرونا اڑم دی زنو تا فاو مقمخونو دی دی باندا او زلن کلشیوی بارا لانسی یادا تا خویف دنیاوی دی چی عورت بدی مسلمانانو تا قیدیان راشی مسلمانانو تا با قیدیان راشی و جالنا من بینی دیم او گرزولی می دی مخیر دی نبند او رستر دی نبند فاقش نام پچا پیر پټکړی می دی لرا فم لا سرون نوینی نا نو مطلب چار چا پیر تی نا باندې په دیوانه مہر لګېدلې و سوان ولې برابر دی په دی راول استاد دی لرا نه راول استاد دی لرا دی ایمان نه وروړي انما اسن زرو منن کو تا فائدہ غستن کی یقینا یرای تا غسو یرای کو تو ټولو لتون زرا قومن خدای دې سو اخلي فائدہ یقینا تیار هغه څوک چې تابعداري کوي از ذکر د قران کریم از ذکر د قران کریم په خشیع الرحمن او یریږي د مهربان بادشاہ نادیدم بل غیبی الله یې لیدل نه دی یا بل غیبی په ځان لځای کې د الله نه یریږي ګران کار د تقوا خیری دیږي چې سړی په ځان لځای کې د الله نه یریږي بل غیب په بشر به مغفره زیر ورکا دلرا پا بخنا بانده و پا حجر لوی انا نحنو نو حلموتا دلیل اقلی دا پا قرآن کریم جوان رازی نو ظاہری ملو دا بوم اللہ جواندی کئی او پا قرآن بانده دا ملوم جواندی کئی پا قرآن کریم ذریعہ دا حیات تا انا نحنو نو حلموتا یقینا جواندی کو ملو لرا او لکم آغا چی مخلی گلی دی واسارم او چرستو پاتی کڑی دی زن عمل سڑی اولی گی او زن تین ارستو پاتی شی شر قرآن رحم اللہ تعالیٰ فرمائن اِنَّا آثارنا تدلو علینا فانظرو بعدنا الالانساری زمان خیبا پا ما دلالت کی زمان ارستو زمان خطو گورا زمان ارستو زمان خطو گورا اشهر قران رحم الله تعالی درسونه د توحید بیانونه او کلی کلی شاگردان هغه ته نه پاتې شنو ان آثارنا تدل علينا نماز او آثارم چې څه دې پاتې کړل نیکه ته ذریعہ شوی او ګناه ته ذریعہ شوی نیکه ته ذریعہ شوی او ګناه ته ذریعہ شوی او هر یو چې آسوناو ګر کړم دې لرا فیما من مبین پاغلو ما پوس کارا کی پیلم دا اللہ کی دے وادرب لهم او دے قتل دا قرآن نسوک فائد آلی سوک نالی نو گوری دے مسئلہ کی دا پیغمبر یوازی ندے وادرب لهم مسئلہ نورم دا مسئلہ بیان کردیوا صاحب یاسینم دا مسئلہ بیان کردیوا او منی ولی نمانی چاچنو من لی غی تباشویو او گورا دے قوم تا دے تباشویو بیان کرے تا دی عبرتی و خبرہ خاروالو او دیو کلیوالو قرآن کریم دی تاریخ کتاب نرے شدا کم کلے و کم زے ہو سورا لرے ہو نیزدیو کسو از جال مرسلون پاو کشرال لیتا پیغمبران پاو کشرال ملیگل دیتا دو کسان ادار اوزنو گرنل دی لرا دیدوارو لے در اوزنو گرنل نو کلک میکړه د دوال را پدره درنګ ولا بولولې فقالو ندری واړو چې یقینا موږ تاسو سره لګلې شو یو قالو د قوم د سره نه جواب یو نه تاسو مگر بني ادم زموږه تا انسان پیغمبر کېدل نشي تاسو موږ د انسانانی او انسان پیغمبر نئی بانتم اللہ بشر مثلنا نئی تاسو مگر زمانگون دی بنی آدم ومانتر الرحمن من شای او نبی نازل کری میروبان باچائی چھے نئی تاسو مگر در اغوائی اللہ اس نبی نازل کری در اغوائی دی دریو طریقو سرا دی پیغمبرانو تا جوابو کو پیغمبرانو تم کلکوئی ای ربنا یعلم رب زمانگوئی قسمی اخور انا الیکم لمرسلون چې خیر موږ تاسو سره لګل شو یو امشتب موږ باندې اوندل زموږ ذمہاری مگر سوال صفا صفا کما منه مما نه نو په خله لا راسته لګ دی مم موږ په تاسو سره نه نیولې چې خامخاو منه زموږ یو ذمہاری دا موږ په زور تاسو دې ته نارابل په زموږ په ذمہاری کول مخه ته درېږي بس په خله کول لا راسته موږ ده وما علينا الا البلاغ المبين او نظر دموارزم مگر رسول صفا بس من رسول تپریدی که خلق منی ودی منی که نبنی ندی منی من لپخل اللہ سمد دی اغیو تاوی من ستاسو بیان زکا بندو چه ستاسو دو وجه زمون بانی حالات خرابی تاسو من سپیرو کنو نمون تاسو دی بیان تپریدو ستاسو دو وجه من که کورونو کی اختلافات رالل حلکان منی او مور نمانی ادا غوبل سشوی جوڑ شوی جنگ دا گر رالی بارانو نا پا من بند شو ستاسو دا وجینا انا تطیر ناوی کم یقینا من سپیرگرنو بتاسو دا ولی وجه دارا چکل دایی اول بیان چچا بیان نوی کرے نو پا خلق و حالات سنی متفق و متحینو بی برابر یا او باران ما آنم بطن کی گزر که خلق یا مسئله نخبر تو چه کل بیان کوشی زن نیکان اومنی او زن نمانی نجگرم چشی شورو شی او اللہ وی چه اوز دیتا معلوم شوا او اوسو نمانی نو بیماره تو کم راولی باران من چشی بند شی نو دی خلقو لپکارو چه دی کتلوه چه دا حق بیان شو من کو نمانو نو دا دیر نمانو لو دا وجنه پا من دا حالات شو خراب شو نو دا دیر بزای دی پیغمبرانو تا نسبتو کو وی تازو سپیرهی خود تازو راگلی نکو مباران پیغمبرانو توی توائی رو کم ما کم انا تتو یرنا بکم یقین من سپیرگم تازو لرم کتازو بند نشوید نو خامقا بکانو بولو من تازو او خامقا برسی کی تازو زمانگنا حضار دردون کے قالون وغیوتو اتوائرکو ماکم بد پالی ستاسو تاو سردا لنر جمنکم خامخا پکانو بولو مڑبکو یا پکنزلی بدتوکو آئین ذکرتم آئین تاسو بمانگ سپیر کرنی اگر کتاسو تا نسیت درکو لکی گی بیا بمانگ سپیر کرنی بلانتم قوم مصرفون بلکی تاسو ای یا قوم زیادی کون کی پجا من اصل مدینہ اللہ رب العزت تائید لے عمل کر رہا ہو لیکن دی جتلل پلا رہا نیو زمیدار سر ہے وہ بس کر لیوی وقت ہے مسئلہ بیان کردی وا نو آگا مسئلہ مانا لیوا نو آگا سر سر جی پس پی کر شو چھو استازان نو پس را لنو اس پتا ہے وہ نا لگی دا راشد استازان نو فکر سکا پوکا اللہ رو وجا من اصل مدینہ او راگ دا آغا سر دخارنا راجلونی او سر دی اصاب چه مندی والی پا مندو را روان دی دار توحید بیان لپا مندو را دی قالان ویوی وزم عزیزانو تابیداریو کئی تدیرالی گلو شو خپلو استازانو طرف تداوت ورکو اتبی المرسلین تابیداریو کئی تدی پیغمبرانو او دیکی دا منلو حق شتا تابیداریو کئی دا آغا چا چه نگواری استازانو مزدوری مزدوری نو غواړي یعنی خیر استادو لای کې نور غوځيږي او بل ادا دا چې انجیوز مزدوری نو غواړي خو هغه گمراه وي او هغه محتدون دې دې په سمالار خلق او ته ښه تم و ابي شوي تم چې کم دنو په دې طرف پان شوي هغه ته ولې چلې و مالیا لا عبد الذي فطرني او څه شوي دې مارا کم سړک په مارا تا شوي دې چه بندگی بانو کوم دا غذا چه زی پیدا کرن و ایلی ترجعون او هغه الله ته واپس کول شي تاسو فابودو دا هغه الله سوکي بندګي وکي زکه الله له وزي الله وزنه تاسو کوي چاړه بشي چاړه خدای دې غر کا تاسو سکه چاړه بشي باباګانو بشي درا واغستا زیارتونو بشي درا واغستا چاړه بشي شل بشي شلو آت تاخذو من دونی آلیام آیا جوڑ کم دا اللہ نے علاوہ نور زی مواران کھیرا دیو کی زمان بارک محروبان بادشاہ تکلیف رساولو فائدہ نراکی ماتا سفارش دا امام علیوم اونم اخلاص اولیشی آجزان و تخضایانو امتاسم سوائنو یا لکا مکو پل کام کبیلی او دا کلی رات ریت رسم دا مپریدا جواب ان اذا لفي ظلال مبين يقينا زبشم بدغاكي خام خان گمراونا خپل خبر صفاو کا دای سره ملګری او کوم سره کیږي واوري اني امنت بربكم فاسمعوني اني امنت بربكم با ایمان راول استاسو په تربيت کوونکی استاسو مه زوام نه وی منی کرا امنت بربكم ایمان می راول پر استاسو فاسمعوني يومانا تاسو مماني دا خبرا دين فاسمعوني گواشي يا استاذانو استاذانو توي تاسو بيازماك واي ورکوي فاسمعوني توي رالا راجمشو راجمشو نو فضربوه ويردوو ويردوو بکانو باني ويشتو ورموه بالاجار بکانو ويشتو ووطعوه بالاقدام توپونه پیوال توپونه پیوال حتا اخرجو قصبه ترده پوری چه قلمه والا راوی استه میده که قلمه والا راوی استه او ده زن کدن پر تیم که دا خبره کئی اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون یا الله دا خلق پویا که دی پویی گینا دی پویا که یا الله پویی گینا قیل ادخل الجنه چغی شدار طرفنا ززا جنتا قیل ادخل الجنه دلته ولا بدن وهاله ده و دباوله ده کلمی و رئیسی دی آواز کی گی ادخل الجنه ززا جنتا دا دلته دی قیل ادخل الجنه ویلی شو ززا جنتا او ده وی یا لیت قومی وی ارمانی چه قوم زمان پوی ده پا آغا مساله بانده چه زپی اللہ او بخلما او بخلم پی رب زمان غفر علی ربی او بخرا اکرماتا رب زمان خواجا علی اکورا صاحب یاسین دا مرک پتیم که دا قوم خیر خواده امن پسنده او دا قوم خیر خواده لگیاده قوم چه کونه دعا قومهو الاللہ فقتلوهو اللہ پیراو بلو دیش کمدنو وجو خواجا علی من المکرمین او ویگر ظلم زدی عزت کڑی شونا مال اللہ عزت راکو وجالنی من المکرمین دا پا توحید چی کلکو ما دا میں کرامت تے استقامت دا کرامت تے گان والے دے تکاولے دے وجالنی من المکرمین او خو دیوان تا نو خطلے چوی زبا چی تپاس او ماری کروڑا کڑوی تا سما پسی رازی دا کرامت تے گانا وجالنی من المکرمین اوی گر ظلم زدی عزت مندونا فما انزلنا تخفیف دنیاوی او نمی نازل کری پی او قوم بانے پس دینا صلاح کاری میرا سمائی دبارینا او نیم ذرا لگن کے دلاخ کارو لخکارو تساجت نی نین کانت نو تبایی دی مگر دا غم یو نارا یو بو پیو یو سنو الا سویتا وائدا مگر دا غم یو چگا ناسا پای کری ساڑو شو یا حسرت آرالی باد افسوس پا عمل دا بندگانو چه دیو سم سوچ نکینو یا اثرتان علی باد های افسوس علی باد پا بندگانو باندی نراج مایاتی من ذکرین مایاتی من رسولین نورات دیتا اسی و پیغمبر مگر دیو کب گانو الا کانو بی استازیون قادیانی وی مایاتی هم مایاتی هم وی گوشتو کانو کانو کانو بی استازیون مایاتیم نبرات دیتا ایسیو پیغمبر مگر دی بکف گنا علم یارو آینو گوری دی سمرا بی علاق کری دی مکی دی ند پیڑونا انہم یقینن دی الیہم دی دنیا والا او تعالی ارجون نو واپس کیږي ناراضی دنیا تا نو روحونه دنیا تا ناراضی او نو روحونه دنیا والا ولا فائدہ ورکول شي. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ البلاغ المبین کتاب دے اغی کی ذکر کری دی وی فیض از قبور احداث شدہ دا قبرونو نا فیض دا نوے بیدت خلق را انستل دے فیض از قبورو احداث شدہ دا ویدی نوے را انستل دے چه قبر خواک ناستی سکتے برا اتسکین ان نام لا ارجون وقو تو ہے کہ دوستو ان نام لا ارجون شاقین اندے سے کم دنو لا ارجون نرا گر دی ایلو سپیکر خواہ دا کہ پک پلو بٹک شی ان نام لا ارجون این نو مانے سمی لما زولون ان نام لا الیم لا ارجون یقین اندے الیم دی دنیا والا ہوتا لا ارجون نو واپس کی گی نو دامو آیا چه ده ماخام خاپیری رازی ده ماخام خاپیری او دارنگی تکندنو قبرونو کی منجاور توبو دا بشریعت کی نشتره نبی علیہ السلام حدیث مبارک تے حلق بس قرآن تا توجه کوئی اللہم خوشا لگ نبی علیہ السلام فرمائی لی نا ان یجسس القبر و ان یبنا علیه و ان یقود علیه نبی علیہ السلام منا فرمائے دا چھ پا قبر باندھے دی آبادی اکڑے شی او قبر دی پوک اکڑے شی او پا قبر دی ناس تا اکڑے شی دی ناس دی بارا کی محدثینو گرے جسی لکھی دی یاو دا چھ دا قبر دا پاس اکی او بین دا جسی لکھی چھ پا غیر دا پارا من جور توب تکی چھا ملے دا جانماز شور کڑی او تو ہے چھ دا قبر نسا حسلو فیض حسلو فیض حاصلو دا بشریعت کی نشتا دا نبی علیہ السلام قبر تا صحابہ ندی ناشیوی شداغین اے فیض تکڑی حاصل کڑی داغین اے فیض حاصل کڑی قبر زیارت لورشا او اللہ زان تا مرگ مخی تکا اغتا دواو تا ام دا سفر پا پاسلوا نزی دا سفر پا پاسلوا نزی چیتا دا دی زین روانی پینڈائی کی قبر دی او زاغی لدو دا خپل کلی کې لږ قبرونه دي بدلړ شه دعا ته او کزان ته مرګ مخې ته کا ځان ته مرګ مخې ته کا ان الیم لا ارجون وایل کل لما جميع لدینا محضرون او یقینا وایل کل او ندی ټول مگر ټول لدینا ما سره محضرون حاضر بکړی شي دلیل عقلیا دا مسله توحید دا د عقل نوم ثابته ده وګوره لږ سوچ وکړه اولو عبرت اولو انا خردی ده پار از مکه وچا احیا اینا چه تازه کم دیل را او راو باسند دینا دانه فمنو یا کلون زن دینا دی خوری و جالنا فیا زن خوری کانن زن بکی منگا کانم خوی او زن بکی مسپگای و دانور چی زنم خوی و جالنا فیا او گرزولی میری بدی که باغونا کجورو دانگورانو او بیولی میری بدی که چینه د دې لپاره چې اوخري دې میوه د الله نه یا د میوه د پیداوار نه و ما عمله توي دې ما نافیا او نه دې کړې دې لاره لا شنو دې دا دې نه دې کړې د خو رکو پاتل رکو دا نه راوستې رکی کړې دا خو الله کړې و ما عمله توي دې او نه دې کړې دې لاره لا شنو دې ابلا شکرون نو دې قدر نه کوي سبحان الله چې خلق الازواج پاک تے اللہ دے شریکانو شفیانو وزیرانو مشیرانو نا خلق الازواج آغازات چھ پیدا کری دے جوڑے ٹولے داغینا چرا زرغنی از مکا وامنان پسیم او دا نفسنو دینا او داغینا لا علمون چھ دین دنی معلوم دین دی پی جنی وایت اللہ ملیل بلدلیل آلو یا نقاو برات دیل رشبا چرا باسم دین رز اصل پدی عالم کے ظلمت تے اصل پدی دنیا کے سشدے ظلمت دارانا پی اللہ راولی دارانا پی اللہ راولی دارانا یا سادر کسی شی خور شی بیاتی اللہ ماخامی کی دارانا سادر لگ را کردی تیار بیا فاتی شی فیضا و مجلیم اصل بکی تیار را دا روز دا څه لکه ساده ریټ څه کوي اچول ناسلاغ من النار راو باسم لری کم ده ناراض ناسا پای کده تیاری شی واشم سو تجری لی مستقر اللہ آنوار روان ده لی مستقر اللہ خپل زید قراری تا روان ده خپل قراری زید دادا اندازه ده غالب پویا بادشاہ والکا مارا اس بگمائی اندازه کرمی دیل را پڑاونا حتا ترده بوری آدا چشی دا پشاند سانگی زاده اول نیغی چه زاده شی نوکا گشی تا سانگو دکا شاند اس بگمائی را کگشی لا شمس یم بغیلا نذن ور چ مناسب دي دلارا چلان دي کس وګمای اونش پا مخ کی دن کې دا ور ازنا مطلب څه نور چ دې نو ما خامی کې خپې نه کلا کوي چې ني ني زینو دې کما انن بده د شپې مخکاره نه کیږي نه نه نه زینو دې کما دا د نور مجال او وګمایم دره دې دانه وشپا چې نن نن دې نن نه زما پرې دې خو خو بوکي برابر پراتی دي تراغه دې څنګه په لرې نه ګوره هغه خو په نه کلا کوي دا اړيو خپل ځین نه په اک اندازه سدي لا شام شوم بغیلا ان نن ور چلای ست دې لرا چرالاندې کیسه کومای ان شپا مخې کې دې کې دره دې نه او هاريو په دار کې ګلام بوي ګرځي پایت اللہ اولوی نخواہ برات دیل ردرم انا عملنا ذریعتم چیقینا سوار کرمیو ذریعتم نکان دادی ذریعتم نکان دادی ذریعت دا اجدادو ندی دا دا اجدادو پا مانم رازی دا اجدادو پا مانم رازی فیل فلک المشون یا ذریعتم نسل دادی نو کدام سوار کرنوی نو نسل با ختم شویو نو علیہ السلام سره نه دا سو نکام سوار کړي نو نه دا نسل وسو شو ختم شو دا انسان نسل لا غزینو فل فل کلمشون پاغا کیشته ډکه کې په خلق نارم او پیدا کړمې دی لرا مم مثلی په شان دي کیشته هغه چې دی پسوريږي چې هغه اوخان دي صفائن البر ته وچه چې کوم نه کیشته دی یا ریلی و غیره تم مراد دي آت دې پسوري دي دا غټه غټه ټریلې وای نشان اورکم خیر اده حکم نو ډوبکم دیلارا څنګه به وی فریاد قبلون کې دیلارا فلا سوري خلام فلا مغي سلام لا اله الا الله بلا معنا وکړه لا اله الا الله لا سوري الا الله نشتر فریاد قبلون کې بيد الله انا نبي عليه السلام له سړی راغی ورته وی یا رسول الله اغثني یا دا خدای رسول زما پریاد قبول کا نبی علیہ السلام تو فرمائل لا یستغاث بی ان بل المستغاث هو الله ما تا فریادون نکی گی فریاد چا تکی گی اللہ رب العزت تکی گی ما تا فریاد مکو دیوی غوث اعظم استائیدن فلا سوری خلام قرآن سو اتصوائی فلا سوری خلام نشتر فریاد قبل ان کے دیل را او نو بدی بچ کړی شي ماګر مې ربانی زمار طرفا او فائدہ غسل تر او مقررات زورنا سومره کلی دلائل بیان شو چې کله ویل شي دیتا اتقو یریږي ما دا غاظام نه بینې دی کوم چې تاسو مخې ته یعنی دنیا او ما خلفکم اجر تاسو نه دی یعنی اخرت عذاب کې دې شي چې پتا سو باندې را مکړی شي په جواب اعرضو دای که ارازو کی دا مخزوف تی و ایزا قیل لهم چه داوت اویلشی نو ارازو ارازو کی دلیل سر دا ارازو و ما تاتی من آیت ربیم او نرازی دیتا ایسی و دلیل او نخوا دنو خود رب دیتا نی مگر دی داغی نمخڑا ان کی دی و ایزا قیل لهم نو دا عذاب ننیری دی و ایزا قیل لهم قلتا پنیکانو پوری ٹوکی که دویم زجر مسخاری کې باندې کانو پوره پاک چوله شي دیتا ولګو دا غنا چې درکړی تاسو الله یعنی غریبانو سره مرستو کوي نو یا کسان چې کار کړو په بار دا کسانو کې چې مان راوړل دي لذينا په بار دا کسانو کې چې مان راوړل دي چې غریبانانی انو تویمو آیمو ډوډا ورکو هغه چاله را کې را دی الله نو خوراولې وپی چې الله غریب پیدا کړي د کشانت غریب دي آیا خوراک ورکو مونږه غا چاله را کیرا دے دا الله نو خوراک به ور کړو دلارا قاف ته نو دريګا ان انتم دا الله رو طرف نه بده کافرانو رد دي شلاستا سو غلط خیال له سوالی شي نو دام دې کافرانو خبره د مؤمنانو ته وي چې تاسو غلط خیال له چې په غریب خرچه کوا پری نه چې غریبی چې خو ذلیلې چې زمونږ نوکری کوي دا تاسو غلط خیال له ان انتم الا فی ظلال مبین ويقولون ادرم زورنا په انکار د اخرت او وای دې کله وې دا دړه دباو کتا سرشتنی انتظار نکړي مگر دې ویناره چونی وی دی لرا او دیو بیا جگڑی کئی با سنا فلا استطیون توسیع فدیو وسنر دی وسیعت کولو فلا الالم یرجون او نبخ بلکورتا واپس شی وانو پی غفی سور یرد آخرت او پکی بوالشی بگل کش پیلائی که یا روحونو کی بدنونو کی و روحون آواچو ولشی فائز آم من الاجداد مناسا بای که بدائی من الاجداد سید قبرونونا الارم بیم رخ بلتا یان سلون رواني منډه وای الله ته بیا رواني دا نه فایسانیو فایزا من الاجداد الى رب یان سلون چراپا به سی خلق قالوا وای بني یا ویلنا وای رکاوی زمنګا بمبا سر رخصو تباشو بمبا سر مرکزنا چارا پورته کومنګا د خپل قبرونو نا مرکز خدای آرام دی ته وای ولیدې دغه ځای کې آرام کو د کافرانو چې دوی وي من مرګ دینه نو یو د آخرت سخته دا وته د برزخ مقابله کې داسې کاری وکړم چې و سخته سخته شروع شو او شه د بل شانت شو دوی ود د قبر نه مو تسخري دوی سالویر کالا د نفخه اوله او د نفخه ثانی په منځ کې سالویر کالا د قبر والو نه عذاب پورته شي داگی دو وجنه و تا مرکد وی من با سنامی مرکدینا حازا محمد الرحمن داری آمچ لو دکڑا میرو بان باچا او رشتی آویلو پیغمبرانو این کانت اللہ سویتم واحدا نوزا مگر ناریوا نو ناسا پای کدی جمعون طول لدینا منتبا حاضر کریشی نو نن زیاده بونیشی بیسی و بنده معمولیوم پلا تجزونا او سزا بورن کریشی مگر آج تاسو فلا تجزونا بدل بدر نکلشی تاسو تا مگر آج تاسو کول بشارت انا صحاب الجنہ یقینا جنتیان علی ومانم تی شغل انفاقیون ومشغلتیا کی وخوشحالوی مشغلتیا صدا افتضاد الابکار علا شاعت الانہار دنہرون پغارا غورو سرد کمدن لوٹو نماتول فی شغل انفاقیون آغا مشغلتیا کی فاقیون خوشحالوی هم وازادون فی زلالن الارائک دی او دی بی بیانی پا ارام کی حل الارائکی پا تختونو بانی ڈڑا لگون کی دی لراو پا دیکی میوی وی اولا امائی دون او دی لراو باغوی چی دی وی غواری سلامون قول من رب الرحیم سلامتیا سلامون سلامتیا وینال طرفا در رب میرا باننا نار طرفنا با سلام سلامی سورت یاسین و ایزرد قرآن دی لکل شین قلب و قلب القرآن یاسین بیادار چا اقبل زوقی زمنگ شیوخ وی دی که ده شرک زررت کی او ده مومن زرر پا اللہ کلکوله شی دی ده وجه ندیتا قلب القرآن وی ده شرک زرر رد ده شفاعت قهری و شفاعت قهری ها ده شرک زرر و داور لرد کهی چه دای رد که دو مومن زلو با به توحید عباد شی اوزنی وی چه دی که دا خبره دا چه آخیر که با اللہ رب بلیزت بندگانو تاوازو کی چه قولا من رب الرحیم وینا دا طرف دا رب محروبان نا وانتازو لیوما ایو المجرمون جدا شینن اے مجرمانو ابراهیم ابن ادم تلاوت کو امام ابو حنیفه رحمه الله اسپی مونس کو دا دیوی وام تازو لیوم ایو المجرمون جڑلی ادائیوی وی جڑلی وی جڑلی وی سار بانگی پی وی شاکو نومان تبا کم زینو چه مجرمانو تبا دیولی که بل طرف تبا دیولی وام تازو لیوم ایو المجرمون جدا شینن اے مجرمانو علم آت جرم داو آیا حکم منو کرتا استایا بنی آدمو چه عبادت بنکوی ده شیطان ده شیطان عبادت سو معلم مانا کرده دا لا تطیعو شیطان ممانای ده شیطان آلوسی مانا کرده دا المراد بی عبادت شیطان تاعتو بی عبادت ده شیطان نمراد تابداری ده شیطان نا غرائب وی لا تنقادو وسوسط شیطان ده شیطان ده وسوسی ممانای ممانای دا الله د حکم مقابله کې اطاعت مطلقه کول دا عبادت او الله تعبد شیطان ممانه شیطان ډیر ستاسو بار دشمن صاحب زما عبادت کوي هاذا صراط مستقيم دا دلار سما د شیطان زکه ممانه چوالقد اضل منکم جبلا کثیرا یقینا به شیطان گمراه کړو تاسو نو مخلوق ډیر افلم تکونو تاقلون تازا اقل نکار ناخلی اور دشمن منی پتا پس روانی دار دوزا خاگا تاثر لوس کولشو در دوزا چی پدینن اس وزینن پدینن اما کندم تک فرون دیو جن جتا چو کپر کاؤ دیو وی منگ نکوپر نده کڑے منگ کلا کپر کڑے منگ گناو ندی کڑی انکار دو کی ندی کڑی خوا صحیح ده بس ندی کڑی حالی اوما نختم والا فائم ننبا بانده کم خلی ده ده تب خلی با بند شی لسونه با شروع شی پا مایدارانی توب کرده خپی با شروع شی پا مایدار کرده لسونه با شروع شی پا ارده که میموری کارد ده هر یو بستار شی هر یو بستار شی تو کل من آیدیم اقرار با که لسونه ده ده او گوایی با که خپی ده ده پا آگا چه کرده ده اللہ جز من مواف کی ولو نشاو لطم اسنا لائنیم دا اوس ی الله ولې نه تبا کی چې الله په ایمان راوړي فلو نشاو یره د دنیا کې را ده مې د زوري ایمان او کو خوخ مې د زوري ایمان هله تمسنا یونم خام غړندې کړي به مې سرګر دی او ار کړي به مې سرګر دی فاستو کو شرات نو مخا مخشي بو دی لارې ته فنا شروع نسنګ بیلی دل بیا او کې را ده مې د زوري د ایمان ولما سخنا ملا مکانتیم خام غابت شکل کڑی بمیو او درولی بمیو پا دایو نخپلو بانده دک کشان بمی او درولیو گھڑ کڑی بمیو نبا مقید لیشو نرسط لیشو خود زور ایمان خو مطلوب نده ولا کل یبلو کم فی ما تاکم فما سطا مضیان نده واسنه رید مقید لو او نبا واپس کیگی فما نو امیرو نرکس فما نو امیرو نو ناکسو او سوکو چه زوال عمر ورکم دیر نو واپس کم دلار پاندامونو که کمزور کم دلار پاندامونو که بیا ما شمشی سترگی کار نکی دا انخلابات اللہ راولی افلا یا خلون نو دید دا اقل نکار نالی یاسین والقرآن الحکیم این اکل من المرسلین نو دید وی دا شیر دی وی اومنی دید قرآن کریم دعوت گنی دا حالات را روان دی او دا شیر ندوی فما علم نا شیر او نمی خود لیدتا شیر و ما این بغیلا او نوال مناسب دی شیر ولا مناسبم ندوی فما این بغیلا نبی علیہ السلام و سلام ازالت الخفا کی شاول اللہ رحمه اللہ تعالی دا آیات کریمہ راوڑ دی دا آیات کریمہ او نبی علیہ الصلات والسلام با پردی شعر اغام چه کندنو سم نوی سم بینشو ویلی پردی شعر با دی غلطی دو کفا بالاسلام و شیبی للمر اناہیا اصل شعر داشو چه کفا الاسلام و سیب و شیبو ناہیا نبی علیہ السلام بدل کن داسی نورو نبی علیہ السلام بدل کل یا تی کامل لم تزود بالاخبار دایتی نجوفو ابو بکر صدیق ناستو وی قربان اللہ هر تیم تزمنگ ایمان پا تزیاتا ہے خپل شیر جوڑاول خلالوی خبر دا پردین نیشی ویلے وما لم ناو شیرا وما ام بغیلا گینی پدا تی علاقہ کیو او پدا تی ماحول کیو چه خزیو نر شیرانو طول شهرانو او کالم نگارانو نده دا قرآن مگر نصیحت داغو پسڑ لگی او قرآن مبین دلستو کتاب واضح کون کے فائدہ دستو کخلی نده دا پارا چھو یا رایا غصوب چھاوی جوان دے یعنی نابت بھی پکی او ثابت فیصلہ پا کافرانو لقد حق القول والا اکثرهم اولی نمانی دی دا خوا قلوم دو خودی گوری عبرت والی آئین گوری دی چیقیناً پیدا کرمی دی لارا ناغینا چی جوڑ کردی دی لاسو نظما ساروی ندی دی دی مالکان دیمی والا اختیار من کرو وزار وڑو که معشومی آغا دی کم دینو او خروان کردی وزار اللہ او کار که می لگولی دی تابی کرمی دی لاساروی دی لارا نزن دی نا سورلی دی دا او زن دی نا دی خوری او دی لارا پا دی که فائدی دی او دسکار چیزونا پایونا وغیره سکی انو آیا دی قدر نکی قدر چطا دی واتا غزو من دون اللہ آلیا او جوڑه دی دا اللہ نیلاو جوڑ کردی دی دا اللہ نیلاو نورزی مواران آلیا جوڑ کل برکتیان سفارشیان لا لم ينصرون كديش دي ينصرون مدد وكليشي لا يستطيعون نصرهم دا خدایان وسنه لري د مدد ددای هیڅ مدد نشي کوله وهم لهم جند محضرون يومنا وهم لهم او دا مشرکان لهم د خدایان د پاره لخر دي حاضر کړي شوی د مدد یعنی خدایان مدد نشي کوله ولته را مشرکان سری مدد کوي د خپل خدایانو خبر جوړی او کانت تار دیتا ہوئی فنزت و لگئی دین وهم او دا خدایان لهم سرد دی مشرکانونا یو لخ کردی چی حاضر بکلیش جہنم کے انکم وما تابدون من دون اللہ حصبو جہنم طلب دو زخی وهم ما هم جند محضرون برین وهم او دا آلیہ لهم تده مشرکان ده پاره اولخ کرده چه حاضر کلشوه ده مدد تا ده دی پا خیال او حالان که کوله بزامه هم ده دی پا خیال فلا ازون که قولم محران دینه که تالارا اعتراضون اولوستن ده دی بکواسات ده دی یقینا پیجنم آقا چه پتایی و چه کارکیه آینو گوری ده انسان چه کینا پیدا کرم ازلر ده ساج کینا فیضا ہوا خصیم مبین اناسا پای کرده ده جگڑ مار صاحب پا توحید کی جگڑ کی ویچ کوٹی پی چڑنا ہو تو سیڑی کی ضرورت ہوتی ہے او قسومت دبار نہ ہوا آیا فائضہ ہوا خصیم مبین اناسا پای کرده شو جگڑ مار صاحب جگڑ کی پا توحید کی کروی اللہ نشتے نطفا گویت کی او موجود نیس بود رانا بود گویت بود نیس یاد آراروان خصومت تے وضرب لنا مثلا او بیان ما لر مثالنا ونسی خلقا او پیدا کرده پیر کرده خپل ځان او وایده من یوه لزاما سوک بجوندی که داردو کی او دا بویزارو یعنی دا توحید نه انکار شرک کول او دا آخرت نه انکار دا دوار خصومت شو چه دیز کبنون دا جا گرده که باسو نکی زان تا نگوری قل یوهی اللذی ورته وای ژوندی به کې دلر هغه ذات چې پیدا کړي دلر په اول ځل او هغه الله دې پاره پیدا شویا هغه ذات چې ګرځول د تاسو لره د ونې شنې نور شنور ونه کې اور دی نو ټول لرګي اول شنې او بیا دې کمدنو اوچی بلیږي لواندوم بلیږي دویمه دا ده چې ځینې بوټي داسې شته چې هغې چې کمدنو تک شنې او اور والي لکه وای دو بوټی دی د افریقې په ځنګل کې یو مریخ او بل غفار او چې سیلی راشي دواړه یو بل سره وجنګیږي نو ځنګل اوروالي ځنګل اوروالي نو دا په ونه کې دننه اور دی ویستا شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل جامون نقیزین من اسرار قدرته فهذا الصحاب به ماء و به نار جمع نقیزین من اسرار قدرته اجتماع نقیزینو داد اللہ قدرتو ندی فهذا الصحاب به ماء و به نار پدی وریس کی امور دے ان پا کسی دی او بدی نناسا پای که تاسو دینا بلوی آینا دی آغازات چی پیدا کرده اسمان نوز مکا قادرین و سوالا پدی خبر باندی چې پیدا کی دی غونتا بلاولنا آغا اللہ پاسان پیدا که انکی دیو پویا ذات یقینا امرو حکم دا اللہ فاوکی چی رادو کی سستا چواتا و ایشا نو غشی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ وی اتوائی کلامن و عذابی کلامن اذا اردتو شیئن فا اقول لہو کن فا یکون زما ورکلوم صرف یو خبر را زما عذابم یو خبر را ستا ارادو کم کن نواشی بیا قل فیکون فسبحان اللذی نتیجر دلائلو پاکتے اللہ شرکانو شفیانو مشیرانو وزیرانو نا آغا ذات فلا ذات کرے اختیار داریو سیز آغا اللہ تبور جمع کرے شیطاسو پاکتے اللہ